والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وعلى آله وصحابه أولي الصدق والصفا بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي جاهد الكفر فار والمنافقين واغلظ عليهم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلات و السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك و صحابك يا سيدي يا حبيب الله سامعين السلام عليكم حمد و درود تو بعد اس عاجز دی دعا ہے بارگاہ قادر مطلق جل جلالہ دے اندر کہ ناچیز نو ہر شرط تو اپنی رحمت دی پناہ عطا فرماوے خاندان سمیت دوستان سمیت عافیت و سعادت دارائن بخش برادرم مولانا محمد قاسم صاحب چشتی اور انہاں دے خاندان والے اعزاء و اقرباء نے جمال والے خو شجاع آباد دا اج دا روحانی اجتماع مدعو کیتا ہے اللہ تبارک و تعالی انہاں دی اس بندگانا خدمت نو شرف قبول عطا فرماوے اس روحانی اجتماع دے اندر حق اور سچ تے مبنی حقیقت بھریاں گلاں سنن واسطے ملتان تک تو دنیا تشریف لے آئی، محبت اور ذوق شوق ویکھو، رکشے تے ملتان تو آئے نے، کیونکہ میں گالاں کڈنا گالاں سنن واسطے بیچارے ملتان نو آئے نے، باقی دے مقرر بلائے جان، وہ اس قوم نو دعا دیندے نے، تے نیڑے والے بھی اٹھ کے وہ دعا لین واسطے نہیں آؤں گے، فرق صرف اتنا ہے اج دے نام نہاد نمائشی علماء نام نہاد گمراہ کرنے والے پیران نے اپنی عزت بنائی ہے اور دین دی عزت رولی، اور ناچیز نے اللہ تعالی دے فضل و کرم نال اپنی عزت دا خیال نہیں رکھیا، صرف نبی سرکار دی عزت دی حفاظت کیتی، نبی دے دین دی عزت دی حفاظت کیتی. ہون اللہ تعالی انہا تو انتقام لے رہے ہیں جنہ دین نبی دی عزت رول کے اپنی بڑھائیے، اللہ تعالی انہا تو غضب نال انتقام پہ لیندہ ہے کہ ہن انہاں دی عزت رول رہی ہے اور دین دی بن رہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور میں قسمیہ پیانا یہ چیکن باکن جو مرضی کرن، انہاں دی عزت کتیاں تو ہی ود خوار ہو سی، اور مصطفیٰ دے دین دی عزت اس قوم دے دل وچ دوبارہ آباد ہو سی. سیانے آندے نے کھاندا چور ایک دن ضرور نپیندا ہے، اینا بڑا کھادا ہے، حاکماں نے ملونڈیاں نے دو نمبر پیراں نے دو نمبر ملونڈیاں نے دو نمبر حاکماں نے، حاکم تے ساری خیر دو نمبر سن، اینا بڑا کچھ کھادا ہے، مصطفیٰ کریم دے دین نو اینا ذلیل کیتا ہے ہر تھاں تے، اور اپنے ہتھاں نال دیدہ دانستہ طور تے سارا کچھ کیتا ہے. ساڈے پاک حسین اپنی عزت رول کے دین دی بنائی ہے، تا اللہ تعالی نے پاک حسین دی عزت بنائی. سبحان یاد رکھنا، میری گلاں میرے خلاف بولن والے مخالف طبقہ یہ تے آکھن گے چشتی ساڈے خلاف بول رہا ہے، یہ نہیں آکھ سکن گے دین دے خلاف بول رہا ہے. میں قسمیہ بیان اگلے مناظرے چ من کے آئے ان سارے کیسٹا پہیاں ان مناظرہ ہویا ہے، نہ ہندہ ہندہ ہویا ہے، انہاں دی کوشش سی کہ نہ ہوئے، پہلو انہاں چیلنج کیتا ہے، آپ آئین دعوت دیتی ہے کہ مناظرہ کر، جدو میں قبول کیتا ہے شرائط ہو گئی ہیں سارا کوش ہو گیا تاریخ مقرر ہوئی، پچھو فیصلہ کر کے آئے کہ ہن نہ ہوئے، جی ہندہ ہے تو ساڑا کباڑا ہے. کیسٹا سن کے ویکھو سال سا نے آن دیا ہی ہوئی سوچیا ہے یہ فیصلہ دیتا ہے کہ نہ ہوئے، اور اللہ تعالیٰ واللہ غالب علی امرہ، اللہ تعالیٰ اپنے کام تے غالب ہے، وہ نہیں سن چاہتے، اللہ تعالی چاہتا سی ہو گیا، فیصلہ بھی ہو گیا، سارے سن لیا، موقف سامنے آ گیا، کشتہ دو پریاں پیاں، تین گھنٹے دا موضوع اتنے لگا پیا سامنے، علمی مذاکرے دے نام تے اتنے مناظرے والی کشتہ پیاں، غرض یہ وہ من بیٹھے جڑے پاکستان دے مایا ناز عالم تصور کیتے جاندے ہیں، کہ چشتی صحیح چل رہا ہے، صحیح بول رہا ہے، اور اساں گزارش کرنے ہاں سارے نصاب دے خلاف بولو اور سارے علماء نو نال لے کے چلو، اگر یہ فیصلہ وچ نہ تساں سنو میں جرمدار ہوں، اور ایڈے بئیمان ہیں، کوئی ابو جہل دی نسل بھی ہوندے نے کہ نبی پاک پت کہڑے کہڑے معجزے انہوں نے نہیں وکھائے، اور اس لانتی ہوں آدھے آ کے کس طرح آپ بھر لی ہیں، چلو میری آواز تے میں بھر لی تے باقیاں دی سوچن دی گل ہے، باقیاں دی آواز تے پچھان دی ہے دنیا، شوکر سیالوی دی آواز پچھان دی، اشرف سیالوی صاحب دی آواز پچھان دی، مفتی طیب ارشد صاحب دی آواز پچھان، تسا تین بندے بولنے میں صاف نظر آؤ سن تمہیں میرے مقابلے دے اندر، کیا انہوں میں مطلب آواز کر کے انہوں دی آواز میرے کو سارے دی آواز ہو گئی، لیکن وہی گل ہے کہ جدو کوئی بندہ بئیمان بن کے کسی گل تے اڑ جاوے تے پھر یہ بھی آدھا کان چٹائی، ایس علاقے دے اندر کیونکہ نا چیز دے اتے نا جائز تہمتاں بہتان تراشیاں لا کے کر کے تے دین حق دا رستہ روکن دی کوشش کیتی جا رہی، لہذا اج دے اس جلسے دے اندر نا چیز نے تھانوں تہمت ان اعتراضات دے جوابات صرف سنا ہونے، ایک ایک گل دی میں انج مونج کٹاں گا کہ پھر سارا ٹبر مخالفان دا کٹھا ہو کے تے ایک گل دا جواب دے جان میں انہاں دا مرید ہو جاؤں، ٹھیک ہے بھائی سنگیو، فیصلہ تواڈے تے چھڈنے آ، تو سب مینو بھی سنو انہاں دی بھی سنیا جے، میں نہیں روکدا کہ نہ سنیا نے، فیصلہ جو تواڈا دل کرے او من قبول ہے، لیکن موضوع تو پہلو میں ایتھے جو نعتاں پڑھیندیاں سن پیاں انہاں تے کچھ مینو اعتراضات نے، علمی لحاظ نال شرعی لحاظ نال جڑے میں تواڈے سامنے رکھنا چاہنا، مقصود غلطی دا ازالہ ہے، اور میں گزارش کراں گا کہ نعت لکھنا کسے بے علم بندے دا کم نہیں، حرام ہے، الٹا گناہ ہے، یہ صرف صرف جید عالم دین امام احمد رضا جیسے اور اللہ دے فقیر پیر مہر علی شاہ جیسے لکھ سکتے ہیں، کہ عام بندے کا کم نہیں، یہ پل سرات ہے، وال تو بریک ہے، تلوار تو تیز ہے، ماسا غفلت ہوئی ایمان ضائع ہو جان، اللہ تعالی دی حمد و ثنا، نبی پاک سرکار دی نعت، صحابہ کرام اولیاء کرام دی منقبت لکھنی، کسے بے علم بندے دا کم نہیں، حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، وہ توبہ کرے اور شاعری دے نیڑے نہ جائے، ایتھے ایک تے یہ آکھیا گیا ہے کہ میں نو عرش مجید دی لوڑ کوئی نہیں، تے جنت کافی، مدینہ کافی، اس طرح دا کوئی شیر جس دا مفہوم اے وے او ایتھے پڑھیا جا رہا سی اور میں نال دی حویلی سن رہا سا. یہ آکھن سخت حرام ہے. نبی پاک سرکار نو اللہ تعالی اعزاز بخشے تے عرش مولا تے لے جاوے. اساں اپنے نبی پاک سرکار دی خصوصیت اور شان بیان کر دے آکھنے ہے میاں ساڈے نبی پاک نو تے معراج ہی عرش بری تے ہوئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. آنے آگے نہیں آنے. شیخ سعدی فرماندن کہ عرش مجیدش بود متقا. کریمہ شریف کتاب پہلی شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ تعالی علیہ دی اس لئے مفرائے ہون جیڑا عرش مجید نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی معراج واسطے اللہ تعالی منتخب فرمایا ہے ساڈے واسطے نہ اتھے پہنچنا ممکن ہے اور نہ کوئی یہ تمنا رکھ سکتا ہے. جڑا تمنا رکھے وہ بےمان ہو جائے گا. جڑا یہ تمنا رکھے کہ عرش مولا تے پہنچا وہ خود بےمان ہو جائے گا. جیڑی دولت سوا لکھ نبی وچوں کسے نبی نوں نہیں ملی اس دی تمنا کرن دا کی مقصد ہے؟ یہ تو اسی طرح ہی ہے. نعوذ باللہ من ذالک. جویں کوئی آکھے میں اللہ دا نبی بن جاواں میں نبی بنن دی لوڑ ہی کوئی نہیں. یہ آکھنا ہی کفر ہے. میں نبی بنن دی لوڑ کوئی نہیں. کیوں نہ ایتھے لوڑ دا لفظ بول سکنا ہے نہ ایتھے تمنا کر سکنا ہے نہ یہ آکھ سکنا ہے کہ کاش میں بن جاواں نبی. یہ آکھنا ہی کفر ہے. نبی سرکار دی جویں شان رحمت للعالمین. کوئی یہ آکھ سکتا ہے کہ جی میں نو رحمت للعالمین بنن دی لوڑ کوئی نہیں. اس دا کی معنی ہے؟ کڈی وڈی جہالت. مدینے پاک دی عظمت دے سامنے عرش مولا نو وچ لیا کے تے توہین کرنا تے اونوں کھچنا تھونا اے کیڑی تشریعت لکھیا ہے؟ نمبر ایک. نمبر دو اس گل تے مینوں اعتراض ہے کہ جنت بڑی جو مرضی ہے سونی ہے پر مدینے دی کڑائی کوئی نہیں. ایک قوم نے جدن دی جنت تو جنت تے دوزخ یہ دوواں تو قوم بیزار ہوئیے. جہنم دا ڈر کڈیا اس جنت دی لالت کڈی اس. یہ ادھن دیاں اے ناتاں انہاں دیاں شروع ہوئیاں کہ ساڈے واسطے مدینہ کافی. مدینے والا جنت جائے گا مدینے والے جنت جان گے. اے آندا ہے مینوں مدینہ کافی ہے میں جنت نہیں جانا. کیسی عجیب گل. یا تے آکھو کہ نبی پاک صرف مدینے چ رہن گے جنت نہیں جانا آپ نے. جدو خود مدینے والا جنت جا رہا ہے تو تو پیچھوں کیوں نہیں جانا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. پر نصیب ہوئے تو جاوے. یہ صحابہ کرام اہل بیت امام حسین مدینہ چھڈ آئے نے جنت چھڈی کیوں بھائی؟ ایمان نال دسیا جی امام حسین مدینہ چھڈ کر بلا چاہے نے کہ نہیں آئے؟ جے مدینہ جنت نالوں ود دے تو پھر مدینہ کیوں چھڈیا جنت دی خاطر؟ خدا دا نام جے پورا قرآن جنت دی عظمت بیان کرتا ہے تن بن کی ہے اصل کہ پیچھے شہید ہونا ہے. اللہ تعالیٰ تعالیٰ قرآن مجید اچ فرماندا سنا وا مولا سنا فرماندا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ بے شک اللہ تعالی خرید کر لیاں مومناں دیا جاناں تے مال جنت دے بدلے جے اپاں جنت لینی نہیں تے صرف مدینہ ہی لینا تے رب نو آکھے یا اللہ تو جنت دی گل کر ہی نہ تو مدینے دی گل کر کچھ سمجھ آ رہی نہیں کوئی نہ اچھا ہن تساں اس پڑھیندا سی پیا تے تساں سر مار رہے تھو میں گل کیتی ہے خلاف تے تساں مڑ بھی سر مار دے پئے ہو ہن تساں کیندے نال جے میں کنج فیصلہ کراں بھی تساں میرے نال جے حق نال جے کیندے نال جے تساں ہر کسے نال ہی رلے کھڑے جے کم اج کم غلط تو بولیا جاوے تے بول تے پیا کرو اساں نہیں سن دے گا میں ہوندا گیا میں صاف کہہ دیتا بھائی مینو اعتراض ہے میں نات دے اعتراض کرتا بھاوے کو ناراض ہوئے اگر اصلاح میں مقصود ہے میری میرا رب سونا جاندا ہے تو قبول کرنا چاہید ہے زد نہیں بنانی چاہید یہ آج کل نمی لانت آ گئی ہے دنیا دے اندر کہ کوئی سچی گل چک کرے حق دی گل کرے جنت درا دسے ہوندے نال زد پا لینی یہ جہنمی دے بندے دی نشانی جڑا جنتی بندہ ہے جنتی روح ہے وہ حق دی گل سنے گا کی وہ آندا ہے بھاویں مینوں کھلے مار کے داستان میں مینوں قبول ہے میں ایک ہور گل کرنا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا ہے ما بین بیتی و ممبری روضت من ریاض الجنہ فرمایا جیڑے میرے گھر تے ممبر دے درمیان والی جگہ ہے میرے گھر تے میرے ممبر دے درمیان والی تھاں ہے یہ جنت دے باغاں دے وچوں ایک باغ ہے یہ حدیث پاک ہے ہن میں پوچھنا سونے نبی اس مبارک جگہ نو عزت دیندیاں فرمایا اے جنت دا ایک باغ ہے تے جنت دے ایک باغ نو اینا ودائی جاننا ہے کہ جس جنت دا اے باغ ہے اس جنت نو گھٹائی جاننا ہے سمجھ نہیں جی لگی پھر سمجھو سرکار نے فرمایا جنت دے باغان دے وچوں کیا مطلب سونے نبی اس مقام دی عزت بیان فرمان دیا ساڑے اگے ظاہر فرمایا کہ اندی انی شان جے کہ جنت دا ٹکڑا ہے تو سونا نبی جنت نو انی عزت دی نگاہ نال تے ویخ دینا کہ اس اپنی مبارک تھانو عزت دیندیاں فرماندے نے جنت دا ٹکڑا ہے اچھا نبی دی نگاہ وچ جنت ایڈی عزت والی ہے کہ رونے والی او تھان نال والی منبر والی مسجد والی سرکار فرماندے نے ایڈی عزت والی تھان ہے جے جنت دا ٹکڑا ہے میاں سبحان اللہ سبحان اللہ تے تساں الٹا انج کیتی کھڑے جے آندے جے تھڈو جنت دی لوڑ او کنا ہی کوئی نہیں حضور فرما دین ایک ٹکڑا ہے مدینہ جنت دا ایک ٹکڑا ہے تو آنا ہے کرائی کوئی نہیں ان سمجھ لگی نے امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرما دین کہ بے علم بندہ دینی مسئلے وچ گفتگو کرن دی بجائے گناہ کر لوے وہ چنگا ہے گناہ جو کرے گا تو گناہ نو گناہ سمجھے گا برائی سمجھے گا اتھے ایمان بچ سکتا ہے جو تو دین دے مسئلے چ گفتگو کرے گا ایمان ضائع کر بیٹھے گا جی میں جعفر قریشی او کافر قریشی جان دیو او سن ایک کیسٹ بری مرنے سے پہلے تو مرنے کے بعد پرسوں میں حسن آباد جدو خطاب کیتا ہے تو اتھے میں گل کیتی تو بندے وچ بیٹھے سن آندے نے ہاں تھاڈے کول ہے وے کیسٹ میں پھر آکھیا بھی صحیح میں کہ نکاح تسا اپنے دوبارہ کرو جنہاں کول ہے کیسٹ جنہاں تقریر سنی میں مذاق نہیں کر رہا میں قسمیاں پیان دے وہ ہن بھوکدا ہے وچ کہ میں وہاڑی چوک وچ کھڑوتا ادھروں ڈولی آئی ادھروں ڈولی آئی ایک جنازہ تے ایک شادی میں آخر رب نال گل کیتی ہے ربا کلیم بن کھلوتا ہے بھاویں رن گل نہ سندی ہوے ہوندی تھڈو رب نال مخاطب ہویا کھڑا ربا یہ کیا ماجرا ہے قدرت لو آواز آئیے جعفر سچیں دا کچھ ہاں تھی دا کچھ نعوذ باللہ من ذالک وے مردود آ ابلیس آ تیرے سنن والے بھی لانتی تے تو بھی لانتی ہن دسو جس خنزیر نو خدا تعالی دے بارے بھی پتہ نہیں جے رب سونے دا ارادہ کچھ ہوے تے ہو کچھ جاوے پھر رب کدا ہے یہ تے مخلوق ہے جے دے ارادے ٹوٹ جاندے ہاں سبحان اللہ جے خالق تعالی دا ارادہ ٹوٹ جاوے نعوذ باللہ من ذالک پھر رب کیڑی شاید ہے ہن جس ابو جہل نو رب دا پتہ کوئی نہیں وہ قوم دا رہبر ہے بیوی ہزار دس دس ہزار آکڑ آکڑ کے تاریخ دینی ہے کیوں جو اے ہوئی قوم نٹاں تے مراسیاں واسطے لکھ لکھ جدو پیش کر دی جعفر قریشی تے انہاں واسطے آپ امام غزالی ہونا ہے بولیا خدا دا نائیں اس جگ دے اندر سہ ڈاکو خضر علیہ السلام دے کپڑے پا کے لگے پھر دے تے ہر کپڑے خضر دے ویکھ کے تے خضر نہ سمجھ لے سونے نبی فرمایا ہے ذیابن فی ثیابن انج وقت آنا ہے بگیار بھیڑیے بھیڑیے بگیار کپڑیاں اچ لک کے ہومن گے لباس انسانی اچ بگیار ہونگے ساڈا امام اہل سنت آلہ حضرت بریلوی فرمان دن سناواں آپ فرمان دن سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والو جاگتے رہیو سونے والو جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے توجہ نال بولو سبحان اللہ تو سمجھ لگ رہی نے کوئی نا اللہ دے فقیرہ سونے نبی فرمایا ہے انج دا وقت آنا ہے جو یسبح الرجل مومن و یمسی کافرا یمسی مومن و یسبح کافرا انج دا فرمایا وقت آنا ہے سویرے بندہ مومن ہوے گا شامی کافر ہو جائے گا شامی مومن تو صبح کافر ہو جائے گا اِنّا کفر پھیل جانا ہے ہن ایمان نال دس میں ایک مثال دے طور تے پیار کرنا اونج تے کفر دے محاذ بتھیرے کہ اوہی جف اس کافر قریشی دی تقریر دے وچ بہن والے جے شام دا ٹائم سی وقت سی تے صبح مومن سن شامی کافر ہو بیٹھے جڑے راضی رہے او دی گل تے جنہاں سبحان اللہ آکھیا جے صبح دا وقت سی تے شام نو مومن ستے سن سویرے مومن اٹھے نے جلسے وچ گئے نے کافرو بیٹھے نے تو عزیزم اے میری ابتدائی گل سی میں ہن اپنے اعتراضات دے جوابات والے پاسے آونا اعتراض پہلا اعتراض یہ کیتا جاندا ہے آکھے جی یہ گالاں کڈدا ہے ممبر تے بہ کے گالاں کڈنا ویکھو نا جی مندا بولنا تے کوئی تک نہیں بندا جی مسجد دے آداب دا پتہ کوئی نہیں مینوں یہ سمجھاواں گے آج جو گالیاں دا سن لو انشاءاللہ العزیز اس علاقے چ مڑ کسے نہیں آکھنا گالاں کٹدا ہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر مر رہے میں کتاب رکھی ہے مونج کٹی چھنا نعرہ رسالت مفتی فضل احمد چشتی سبحان اللہ کو سمجھ آئی نے ہن سوال اے ہوئی اٹھایا جاندا ہے کہ گالاں کٹدا ہے جی پہلے نمبر تے میں الزامی جواب دینا ہے تحقیقی اگلے پاسے لے آنگا گالا میں کیویں دیاں کڈنا کتا بلا خنزیر سور جڑے حقدار ہیں انہاں نوں ایویں دیاں دلے بغیرت بےمان انجل جڑے حق دار ہیں انہاں نو ضرور کڈنا ضرور دینا اور دیندا رہاں گا لیکن جڑے اعتراض کرن والے ہیں میں انہاں تو پوچھنا کیا مولانا عنایت اللہ سانگڑا ہل والے جنہاں نو تساں شیر پنجاب آکھدے سو ایتھے کئی بابے بیٹھے ہو سن جنہ مولانا عنایت اللہ سانگلے والے نو سنیا ہونا ہے بابا جی وہ گالاں کڈدے سن ہن گل مشہور ہے کہ کسے بندے انہاں دی دعوت کیتی آکھیا حضرت جی ایتھے گالاں نہ کڈیا جے لڑائی بن جانی شیعہ بڑے رہندے ایتھے کہ لڑائی بن جانی وہ ممبر تے بیٹھ دے گئے انہاں آکھیا کہ مینو جلسے کراون والے روکیا ہے بھائی انہاں سور دے بچیاں نوں گالا نہ کڈیا نے اے بڑی مشہور گل ہے انہاں دی بلکہ وہ اینے چٹے ننگے الفاظ وچ گالا کڈدے ہوندے سن کہ انہاں دا ایک فکرا مشہور ہے او اپنے من پتہ ہوندا تو بھابی پہ جمنی ہے میں تھوبا لا چھڈدا اے حالے تک کس ٹائم چ انہاں دیاں گلاں بھریاں پھردیاں انہیں الفاظ ننگے ہون تے شیر پنجاب تو میں کتا بلا چاہ کھاں سمجھ لگی نے عبد التواب اچھروی ایتھے عبد التواب اچھروی دے منہ وچو ملتان اچ وہابیاں واسطے جنہ نے گالا سنیا ہیں اوٹ کھلووے ایتھے او منڈا کتے آ پھر سرفراز صاحب کتے تقریر ہوئی سی اچھا تو اس کے آنکھیا تھی اتنا کھوتے وہابی دی ماں تے چڑن عبد التواب آکھیا ملتان عیدگاہ دے جلسے تے میں کدی آج تے ہی آکھیا ہے حوصلہ کرو تسا کی میں انہاں نوں اتھوں نپا جتھوں نکل نہ سکاں اچھا سید اسد پروفیسر ہو آفر جی اس بھی گالا کڑیان کی آنکھیں دیو نے اٹھ کے ایک انج دے الفاظ ہو بھی آندہ ہے مولانا اکرم رضوی مرحوم نو جان دے ہو او کی کردہ ہوندہ سی بچہ پیاندا ہے کہ اکرم رضوی صاحب مرحوم بول دے ہوندے سن دو پتر اناراں دے دیوبندی جتھوں نکلیا اوتھے ہی واڑاں گے کیتھے ٹک سن کول پے اٹھ کھلو بچیا کتھوں آیا ملتان شریف جو آئے نے سبحان اللہ کیتھے بھائی میں تے کدی نہیں آکھیا کہ واپس کران گے اوتھے ہی میرے کول نہیں جے کم ہو سکدا سیدھی جی گل جی ہن کی وجہ ہے وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا ہم نام بھی لیتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حق کے کی وجہ ہے کبھی سوچا نہیں کیوں ہن ایک مثال سمجھا کے گل کرنا ایک بندہ سی تے اونوں سپ ولیٹ گیا پیراں تو سر تائیں ولیٹ کے تے پھن کڈ کے سر دے اُتوں بہ رہیا اون دے سنگی بیلی آئے سپ مارن واسطے رائفلاں بندوقاں لے کے آئے او جدوں سپ دے سامنے کرن نا مارن واسطے سپ نوں تو کرے حال ہے میں وی مرنا ولیٹی جو کلاں دا او اکھنا سا سپ مارنے آن او آکھے نال میں بھی مرنا ایک باقی دے ملا بول دینے وابیاں دیو بندیاں فرقیاں دے خلاف میں بولنا جڑا مڈ کفر دا مڈ یہودیت دے خلاف تے یہودیت دا سپ جڑا ہے او ولیٹی کھڑا ہے بریلویاں نو وی تے سارے نو جدو میں چکنا رائفل اس یہودیت دے سپ نو مارن دی خاطر ملا تے پیر سارے آندے نے حال ہویا سی وی گئے ہن سمجھ لگی نے کوئی نہ رولا ہور کوئی نہیں اگر میں صرف وہابیاں دے شیعہ نو گالاں کڈاں تے ایہی ملا 20,000 روپیہ میں دے کے تے میری تاریخ کراؤں گے میرے جلسے رکھاؤں میں قسمیا پیانا آکھن کے واہ جے سننا ہے تے چشتی نے سنو ہاں اللہ اے دے نال دا مولوی کوئی نہیں ایڈی سورا والا وہابیاں نوں تن کے رکھدا ہے لیکن کیونکہ میں حق پرست ہاں فرقے پرست نہیں سبحان اللہ میں کفر برائی دے خلاف بولنا ہے بھاویں او میں لبے بریلوی اچ بھاویں نظر آوے او کسے شیعہ اچ بھاویں نظر آوے کسے وہابی اچ بھاویں نظر آوے کسے حاکم اچ بھاویں نظر آوے کسے پیر اچ بھاویں نظر آوے کسے ملہ ملونڈے اندر میں نہیں کسے دا لحاظ کرنا میں نبی دے فضل و کرم دے نال صرف حق پرستی دا حق ادا کردیا بولنا ہے تار کر کے چیک دین گلا کڈ دے کی مطلب سانو بھی نال تنی رکھدا ہے سبحان اللہ سمجھ آ رہی نا کوئی نہ. ہوں تسا دسو اگلے پھرے تک فیصلہ کرو میں فرقہ پرست ہونا چاہیے یا حق پرست ہونا چاہیے. سچی بولو. سادہ مولا تعالی فرماندا ہے لا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. مومنو کسے قوم دی دشمنی تھانو نا انصاف نہ بنا دے وے. عدل کرو انصاف کرو انصاف تقوی دے زیادہ قریب ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے کول کلمے پڑھن والا آندا ہے. ایک یہودی آندا ہے دوواں دا جھگڑا ہے سرکار فیصلہ فرماندن سن کے یہودی دے حق کے. کیوں اس لیے یہودی سچا تھی وہ کلمے پڑھن والا کوڑا. کیا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ لحاظ فرمایا کہ وہ یہودی ہے یہ کلمے پڑھن والا ہے. میں ان دے وال دی گل کراں جدوں اس کلمے پڑھن والے نے رسول کریم دا فیصلہ قبول نہیں کیتا حضرت عمر دے کول لے کے گیا یہودی نو تے یہودی آکھیا عمر کھلو جا گل سن لے یہ فیصلہ تیرے رسول کریم پہلو کر چھڑے میرے حق کے. حضرت عمر تلوار لے کے اس نو مار چھڑے سر وڈیا اس دا اور اللہ تبارک و تعالی اللہ تعالی نے جدوں منافق وہ کلمے پڑھن والے دی برادری رل کے آئیے نبی پاک دے کول کہ تھوڑے عمر نے ایک کلمے پڑھنے والے مسلمان نو قتل کریا ہے کیتا ہے. اللہ تعالی جو قرآن اتاریا ہے وہ حضرت عمر دے حق کے چتاریا ہے اور اللہ تعالی نے تصدیق فرمائی ہے کہ عمر نے کسے مسلمان نو نہیں ماریا بےمان نو ماریا. لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. سمجھ آ رہی نے کوئی نہ. اللہ تعالی اے آیت پاک اس سے موقع تے نازل فرمائی. اللہ تعالی قسم کھا اٹھا کے گل فرمائی فلا و ربے کا تیرے رب دی قسم ہے یہ ایمان والے کدی نہیں ہون گے جنہ چیر تیرا فیصلہ نہ منن. پھر فیصلہ منن وی انج کہ تیرے فیصلے دے خلاف انہ دے دل چ تنگی نہ ہوئے. تیرے فیصلے دے بعد لا یجدو فی انفسہم حرجا تنگی نہ ہوئے خوش ہو کے دل قبول کرے جو فیصلہ جو ساڈے نبی دا ہے. ویسلمو تسلیما اللہ تعالیٰ فرماندا ہے سر جھکا لین تسلیم کرن. بس حضرت امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ فرماندن امام جعفر صادق آپ فرماندن کوئی بندہ کعبے چ نمازاں پڑھے روزے رکھے حج کرے کردیاں کردیاں مر جاوے پر جے نبی پاک سرکار دی شریعت دے کسے حکم دے خلاف دل وچ تنگی پسند نہیں کیتا فرمایا مشرک مرے گا مومن نہیں مر سکدا. تفسیر روح المعانی شریف اگر گل نہ ہوگی تو میں جرم دار. سبحان اللہ توجہ نال بولو ذرا سبحان اللہ. یہ تے میرا سی الزامی جواب. الزامی دا مطلب ہے کہ میں جویں انہاں میرے تے تھپیا ہے میں وی انہاں تے چنگا تھپ چھڈیا ہے. انج دی گل پئی نے بھی نکلنی نا, ٹھیک ہے نا. پھر صرف فرق اینا ہے وہ فرقیاں دے خلاف بول دین انہاں دی گالاں چنگیاں لگدیاں, کیوں جو گل جو دوسری برادری دی اپنی تے ہوئی نا تے میں وچ رکھ لینا ساریاں نوں. تے جدو اپنی واری آوے گل پچائی جاوے تے سواد تے پھر ہے. اگر میں بولاں اے جڑے اپنے جنہاں نوں بنان دین میرے میرا حق کلا اپنا ہے میرا کوئی اپنا نہیں تے بھول جاواں کہ اپنے دے خلاف کوئی اپنا نہیں. میں اپنے سکے رشتہ دار نوں اپنا نہیں سمجھدا جنہ چر نبی سرکار دے دین نوں نہ مننے. میں ایوے سارے نوں جفا ماری رکھا ساڈا کوئی اپنا نہیں. حضرت فاروق اعظم فرماندے نے یا حق ما ابقیت لی حبیبا, اے حق تو میرے یار نہیں چھڈے نی. کی مطلب میں حق بولدا رہا حق دے چلدا رہا یار دور ہو گئے. کیوں جو تساں آپ ہی تے آندے جے میاں اکھے سچ نو مرچا کی آندے ہوندے ہو, لیکن اینا نال میں اضافہ کرنا بھی سچ نو مرچا تے ضرور ان پر لگ دیاں کوڑے نو نے. سچے نو کیوں لگن؟ ایک بندہ کچہری ہے سچا ہے ایک جھوٹا ہے. جھوٹی گواہی جڑی ہے وہ سچا جڑا ہے. جھوٹی گواہی سچے نو کوڑی لگے تے سچی گواہی جھوٹے نو کوڑی لگنی. سچی گواہی سچے نو کوڑی نہیں لگدی. تے اندا مطلب اے نکلیا کہ سچ کوڑا ضرور ہے سچ نو مرچا ضرور ہے پر لگدیاں کینو ہن. ہن میں حدیث مبارک سنانا سبحان اللہ. پہلے قرآن بھی سنا لواں قرآن مجید تو بعد حدیث دی واری آوے تے پھر سبحان اللہ. ٹھیک ہے جے بے ایمان واسطے کتا جانور حرام دے ان دے الفاظ جے قرآن پاک کے چومن تے موڑ موڑ تے ٹھیک ہے. بلعم باہور ہویا ہے بلعم بن باہورا لوکاں وچ مشہور ہے بلعم باہور بنی اسرائیل دا بڑا وڈا ملہ سی سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دے خلاف برادری تے اپنی رن دے آنکھے تے لگ کے بد دعا کرن دا ارادہ کیتا ہے. حالے الفاظ آکھن لگے کتے وانگو زبان باہر نکل آئیے. اللہ تعالی قرآن مجید دے اندر اون دی گل کیتی سبحان اللہ سبحان اللہ. حالانکہ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ منہاج العابدین کتاب اپنی اج لکھ دے نے سبحان اللہ سبحان اللہ کہ پالو ایڈی ایڈے مقام والا سی بلعم بن باہورا زمین تے بیٹھ کے آنکھ اتا جا اٹھاندا سی عرش مولا تے دی نگاہ جاندی سی ایڈا کرنی آڑا اس لانتی سمجھا اور رن رن چکیا بیڑا غرق کر دیے رن دوائی خدا دیے دے تو بچ کے رمی شیطان دا دا جدو کسے پاسوں نہ چلے تے پھر اس سے بختان لی آڑے پاسوں آ جائے. کیوں انہوں پتا ہے تھے ملاوی گوڑے ٹیک جانن تے پیر وی گوڈے ٹیک جانن بخت والی مڑ تیرے اگے تے اسا مجبور آنا جوڑ آنی مڑ کر لینے آ تے انتے ناراض نہیں نہ کر سکتے مڑ او لانتی رن لو آیا اس بد اور سوچیا کہ میری بد دعا ہر پاسے سنین دیئے ہن کلیم دے حق کے چی میں بولاں گا اے پتا تے نہیں او نا مرادا اے جیڑی تیری سنین دی سی اے کلیم دا تے صدقہ سی علیہ السلام و سلام اے کلیم اللہ علیہ السلام دی برکت سی کہ تیری دعا پہ سنین دی سی تو آج تھا ڈونا دے خلاف استعمال پہ کرنا ہے بس جدن کرن لگ گئے تے زبان نکلی ہے باہر مولا تعالی قرآن مجید دے اندر اندر بارے فرماؤں دے مثلہ کمثل الکلب کل باندن عربی دے اندر کتے مثلہ کمثل الکلب مولا فرماؤں دے ان دی صفت عادت کتے آڑی او دی مثال کتے دی فرمایا اس کتا کے نہیں ہوئے او بولو اڑا ہون جڑے آندے نے بے ایماناں نو کتا ناک منبر تے بہ کے انج دیاں گلاں کریدیاں انہاں نو آکھ بے ایمان اج تو بعد نہ مصلی پڑھنے نہ قرآن پڑھنے میں تبلیغ دا انداز قرآن مجید تو سکھیا ایک گستاخ رسول ولید بن مغیرہ ان دا نا ہے سورۃ نون سبحان اللہ سبحان اللہ نون والقلم وما یسطرون سبحان اللہ اس سورۃ پاک دے اندر اللہ تعالی اس دیاں بریاں عادتاں گندیاں بیان کردیاں آخری او دی بری صفت اے بیان فرمائیے کہ اُتُلِّم بَعْدَ ذَلِكَ زَنِیم فرماندہ اے نا ساریاں گلان تو بعد وڈی گلے وے کہ اے حرام بے ولید بن مغیرہ جدو اے سنیا تے ماں اپنی کول گیا اندہ دس اے تے میں نو پک کے محمد آندہ تے سچے اون دے تے قرآن آیا ہے اون دے آج بولے ہے کہ میں حرام دا تے توں دس او سا کیا چوپ کار گالے میں ہی سمجھ نہیں جو لگی آلے معلوم ہویا مصطفیٰ کریم دے دشمن گستاخ اے ہو جا لقباں دے حق دار ہون دے بے شک بزرگان دین فرمان دن حرام دے گستاخ بن دن سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما تھا سبق پڑھا رہے تھا بال نال گیند کھیڈ دے تھن پئے گیند اڑ کے آپ دے کول آ پئی کوئی بال جرت کر کے چکن آستے نیشی آن دا ایک بال کہنے لگا پر آپ کو ہوئے میں چک لے ہونا کڑی گا لے وہ دلیری دنال آپ دے کول آن کے گیند چکن لگا امام صاحب فرمایا ہے بچہ حرام داؤنا ہے تحقیق کیتی گئی جس طرح میرے امام فرمایا سی او بال اومیدہ نکلیا الخیرات الحسان وغیرہ میرے امام دیاں سیرت دیاں کتاباں دے وچ گل آپ دی فراست وچ لکھی اتقو فراست المومن فإنه ينظر بنور الله. نبی پاک نے فرمایا مومن کامل دی فراست تو باطنی نگاہ تو بچو اللہ دے نور نال ویکھنا ہے. سمجھ آئے گی نہیں کوئی نہ سبحان اللہ ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالہ اللہ اکبر نعرہ تحقیق اجاریہ نعرہ غاسیہ غوث اعظم. ہن حدیث پاک تان سنانا او بالکل وضاحت ہو سی انشاءاللہ العزیز شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ دی سبحان اللہ کیڑے امام دی سہی میرے ہاتھ چ کتاب ہے اشعاۃ اللمعات شرح مشکات سبحان اللہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمتہ اللہ تعالی علیہ سبحان اللہ یہ مرد خدا ہے جن نے ایک رات دے اندر نبی پاک سرکار دی 100 بار زیارت کیتی برکت الرسول فی الہند آپ دا لکر دے ہندوستان دے اندر نبی پاک دی برکت ہے اینا دا لکر دے فارسی دے اندر اصل فارسی دے اندر دو جلدہ چے ایک جلدہ وے ایک آئے مکتبہ نوریہ رضویہ سکھر تو اے چھپیے جز نمبر پہلیے صفحہ نمبر 134 کنا صفحہ ہے ان حدیث پاک سنو حدیث تی شرح سنو تو ساری حقیقت کھول کے گل سامنے آ جائے سبحان اللہ عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من نبی بعثه الله في امته الا كان له من امته حواریون واصحاب ياخذون بسنته ويقتدون بامره ثم انها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الايمان حبة خردل سبحان الله سبحان الله یہ حدیث مبارک دے عربی الفاظ تان سنائے ترجمہ سناواں سبحان اللہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے رسول کریم نے فرمایا جن نے نبی گزرے نے ہر نبی میرے تو پہلے جن نے گزرے نے ہر نبی دی امت دے اندر اللہ تعالی اس نبی دے مددگار پیدا فرماندا ہے سنگی پیدا فرمان دے جیڑے اپنے نبی دی سنت تے عمل کر دن وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ اپنے نبی دے حکم تے عمل کر دن اقتداء کر دن امر دی پیروی کر دن پھر انہا تخلف من بعدہم خلوف پھر انا تو بعد او جڑے سنگی تے مددگار نبیاں دے ہندے سن انا تو بعد انا دیا نسلاں آئیاں تخلف من بعدہم خلوف او نسلاں کیویں دی آئیاں یقولون ما لا یفعلون جڑے آنکھ دے کچھ ہیں پر کر دے کچھ ہیں وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُمَرُونَ کر دے او کچھ نے جدا امر نہیں خلاف شرع اپنے نبی دے عمل کر دل سونے نبی نے فرمایا فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ جڑا انہاں نال اپنے ہاتھ نال جہاد کرے گا جیڑا انہاں نال جہاد اپنے ہاتھ دے نال کرے گا فہو مومن او مومن نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ ہاتھ نال جہاد اس دا ترجمہ پہ کر دل شرح پہ کر دل پس کسے کے کارزار کنا دیشارہ بدست خود متغیر دہد و درہم شکند کارخانہ ظلم و فساد اشارہ پس وے مومن کامل است جیڑا بندہ انہاں دے نال لڑائی کرے گا ہاتھ نال تے تبدیل کرے گا انہاں دے ظلم دے فساد دے کارخانے نوں ترجمہ کر دیا فرما دینے ہو مومن کامل ہوئے گا کامل مومن ہوئے گا جو مولا حسین نے کوشش فرمائی ہے توجہ نال ذرا جین دیا بول سبحان اللہ ومن جاہدہم بلسانی فہو مومن جڑا انہاں دے نال جہاد کرے گا اپنی زبان دے ذریعے زبان دے نال شیخ عبدالعق فرماندن زبان دلال جہاد دا کے منے وکسے کے کارزار کند اشارہ با زبان و منع کند و دشنام کند و بد گوید و نصیحت کند اشارہ با زبان خود او نیز مومن است کے حصہ از کمال دارد فرماندنے جلا شخص انا دلال اپنی زبان دلال جہاد کرے گا کیویں انہنو روکے گا انہنو برا بولے گا بد گوید و دشنام دے حد تے انہاں نو گالا کڈھے گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر سبحان اللہ نعرہ رسالہ سبحان اللہ نعرہ تحقیر حق جاریہ شیر اسلام زندہ باد تے جنوں 100 بار رسول کریم دی زیارت تے قرات دے اندر ہوئی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ مزید پیچھے تو سنانا یا فالون مال مالا یومر کرے کرتے ہیں وہ کچھ جس کا حکم نہیں و میں کنند چیزیں را کے امر کردہ نہ شدہ اند کردے رو جدہ حکم نہیں چنانچہ صفت علماء سو و عمراء سو است فرما دینے جیویں کے صفت عادت بد عمل عالم دی تے بد بیمان حاکم دی حکومت آرے آن دی کہ انہ دی عادت ان دیئے آنکھ دے کچھ ہیں تے کر دے تے شیخ پاک فرمان دن جیڑا اینا لوکاں حاکم برے تے عالم بد عمل اینا دے خلاف جیڑا بول اینا نال جیڑا ہاتھ نال جہاد کرے طاقت رکھ دیا فتنے دا خطرہ نہیں تے طاقت ایک روک لواں گا فرمایا او تے کامل مومنے تے جیڑا زبان نال رگڑا پٹے کیویں وکسے کے کاردار کند اشارہ با زبان و منع کند و دشنام کند دشنام کند دشنام فارسی اج گالا نو آکھ دل جڑا انہاں نو آکھے ظالم کتے کمینے بغیرت بے ایمان سونے نبی دی دی حدیث دی شرح کردیا شیخ موقع فرماندے نے اے بندہ بھی ایمان کامل دا حصہ ضرور رکھدا ہے تو سمجھ نہیں جے لگی سبحان اللہ بولو چا سبحان اللہ سبحان اللہ اگے سنو اے سبحان اللہ بد گویا دوروں کو برا بولے اندر مسیح مسیح تے بیٹھ کے برا بول دے سبحان اللہ نعرہ تکبیر سمجھ آ رہی نہیں کوئی نہ سنو اے پیر سیال جان دیو وڈا پیر سیال لجپال خواجہ شمس الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ جس مرد حق نے پیر مہر علی شاہ تاجدار گولڑا نو رنگیا ہے میں اس مرد حق دی گل پہ سنانا کتاب دا نام فوز المقال فی خلفاء پیر سیال میرے کول موجود ہے ہاں حوالہ دینا جدو دیواں تے میرا پھر اللہ تعالی دا فضل ہے میرا ایک کام نہیں میں آکھاں فلانی تھا تے کتاب پئیو میرے کول ہوندی ملکہ وکٹوریا او کنجری زمانے دی وڈی اس لے برطانیہ دی حکمران سی ایر ہندوستان سارا اونا دے قبضے وچ سی افغانستان دے نال اونا دی جنگ ہو رہی سی افغانیاں نال جنگ ہو رہی ایک پاسے انگریزن ایک پاسے افغانی مسلمانن جنگ دے دوران توجہ میرے پیر سیال دے بارے لکھیا ہے جس تاجدار گولڑا نو رنگیا ہے کہ آپ اپنے حجر شریف تو کدی باہر آون کدی اندر جاون کدی باہر تے بے چینی لگی اللہ دا جو پیارا سی تے مسلمانا نال جنگ ہوئی کھڑی تھی کیویں قرار نال مڑ باندا کدی اندر آون تے کدی باہر جاون تے منہ شریف وچوں کی فرماون مو شریف چو اگر کتاب چ ایویں نہ لکھیا ہوے میں جرمدار زبان وڈو کتے اگے سٹ چھڈو جو مرضی کرو خون معاف ہے سارا قسم خدا دی کر کے آں میرا پیر اپنے حجرے تو باہر اوندے اندر جاندے باہر اوندے اندر جاندے تے فرماندے کی ہیں اپنی جنگ والی بولی سرگوڈے والی اچ جد پٹھان دا پوتر تلوار اٹھے سی رن لندن اچ گھگرے وچ مترے سی سبحان اللہ سبحان اللہ ملکہ وکٹوریا نو میرے مرشد اور واقعی اللہ دا ولی جو نگاہ رکھی بیٹھا سی لتر کھا کے برطانیہ واپس آیا اور افغانستان نو اللہ فتح عطا فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہن انہاں نو آکھو پیر سیال تو بیعت تروڑو پیر مہر علی شاہ تو تروڑو پیر امام شاہ صحیح تو تروڑو کیونکہ سارے ادھروں درنگے نے سبحان اللہ سبحان اللہ تو میں نہیں توڑ دا میں آنا جی میں میرا پیر بولے گا میں بھی اومیں بولا گا سبحان اللہ سبحان اللہ اور سمجھ لگی نے کوئی نہ سبحان اللہ اچھا یار ایک گل میں کرنا چلو ادھر تے حوالے بڑے دیتے نے ایک تو اور گل سنو ہن تواڈے گھر دی گل چکرا سبحان اللہ تواڈا پتر جدوں تواڈے خلاف چلے تے مبارک الفاظ ملا وی پیر وی اپنے منہ شریف چکی ادا کر دین وا کتے دا پترا اے تے سوار دا بچہ سچی بولیا جے ایمان نال اے آکھ دے اے آپ نو بیچ جے رن مرچا زیادہ پا بوے بیچاری مڑو دی شامت آئی او کتی تو کھوتی ہیں کہ ران نے اے مبارک الفاظ ران ناستے سچی بولیا جی ایمان نال بول دینے کہ نہیں بول دینے ہاں بول دینے اچھا اینا دے خلاف اینا دی مرضی دے خلاف مرچا چوکھیاں پہ جان تے مسلمان کتا بھی بن جاوے کھوتا بھی بن جاوے سارا کچھ بن جاوے تے جڑا مصطفیٰ دے دین دا مخالف ہووے میں اونوں چا بولنا تے میں جرم دار ہاں لما گل کرنا میرے نال لڑن دا کی تعلق لڑدا تے جھوٹا ہے اکھ چشتی نو ایتھے اس علاقے چ اساں تقریر نہیں کرن دینی میں کہو بغیر تو وہابی اس علاقے بولدا ہے ہاں شیعہ بولدن ہر فرقے والا نبی پاک دے خلاف بھی بولن صحابہ دے خلاف بھی بولن دلیو تانوں غیرت نہیں آئی چشتی سچا بولے تے تواڈے خلاف بولے اینو وڑن نہیں پے دیندے تساں یار توجہ نہیں فرمائی سبحان اللہ او بغیر تو تساں مینوں گالا کڈو مینوں غصہ نہیں لگے گا میں غیرت کراں گا تے اپنے رب رسول دی کراں گا صحابہ دی کراں گا ولیاں دی کراں گا قران دی کراں گا دین دی کراں گا اپنی قوم دی کراں گا جدو میرے اپنے ذات دا معاملہ آوے گا میں معاف نہ کراں میں لتر ماری پر اینا نو سجنا نبی پاک دی غیرت کوئی نی جینا دلیا نو غیرت نبی سرور دی ہون دی تے آنکھ دے خبردار سا وہابی نو ورن دینا ہی نہیں پر وہابی نال تے متحدہ مجلس حمل بنی کھڑی جاندے متحدہ مجلس حمل پہلو آنکھن گے ادھر آندے نے وہابی کافر کافر کافر کافر کافر کافر کافر وہابی کافر کافر کافر کافر کافر شیعہ آکھے گا سپاہی کافر کافر کافر کافر کافر کافر کافر سپاہی آکھن گے شیعہ کافر کافر کافر کافر کافر کافر کافر کافر مڑ ہتھاں ہتھ پا کے آندے نے ہم ایک ہیں کیا مطلب سارے کافر ہیں اس چگڑ دے پتر نے کہ قوم دے برابر نے اینا نو میں سوٹا نا پھیرا تو ہور میں ککرا میں نو اللہ دید دیتی اکھ دیتی جرت دیتی بولن دیتا ہے بصیرت دیتی خاجگان چشت دا صدقہ جوڑیاں دا صدقہ دیتی میں کسی دا کلمہ نہیں پڑھدا میرا کلمہ صرف رسول کریم آلا ہے میں انہا ہو کہ کسی نہیں مندا میں مذہب رکھنا حضرت فاروق اعظم جڑا بیان فرمایا ہے تنبیہ المغترین امام عبد الوہاب شہرانی رحمت اللہ تعالی علیہ دی کتاب ہے اس دے اندر لکھیا حضرت حذیفہ بن یمان نبی پاک دے صحابی فرماؤں دے نے میں حضرت عمر دے کول گیا وہاں خلافت عمر دا دور سی میں ویکھیا عمر بن خطاب غمزدہ فکر مند بیٹھے نے میں پوچھنا وا حضرت جی ما یہمک یا امیر المومنین اے امیر المومنین کیڑی شے تانوں غم زدہ کیتا ہے کیڑی شے تانوں فکر مند کیتا ہے حضرت عمر بن خطاب فرماوندا نے میں اس فکر وچ بیٹھا ہاں میرے کول کوئی غلطی ہوئے تساں وڈا سمجھ کے مینوں روکو نا سبحان اللہ ایک گدڑا نو اگے رکھی پھر دن میں محمدی شیر دی پیا گل سنانا سبحان اللہ حضرت عمر بن خطاب بادشاہ نے خلیفہ وقت نے ادھی دنیا دا بادشاہ پیا فرماندا ہے مینوں فکر لگی بیٹھی ہے میرے کول کوئی غلط کم ہو جاوے تساں مینوں روکو ہی نہ آکھو ایسا دا وڈا اینوں کیویں روکیے ادھر انہیں مردہ ضمیر بن جاوے میں آ فکر لگا کدھر قوم میری مر نہ جاوے. حضرت حذیفہ بن یمان اور صحابی سن زندہ دل سن زندہ ضمیر سن. آپ فرما نے عمر بن خطاب لو اے عمر اگر تسی حق دے رہا تو ہٹو گے اسا توانو روکاں گے اگر نہیں رکو گے اسا تلوار چک کے توانو مار چھوڑا گے اسا لحاظ کدو کرنا وے. سمجھ آئی نے کوئی نہ ہائے ہائے ہائے کیدی گل پیا کرنا جے دے کول خطا غلطی کی ہونی سی جو ہونی ہوئی نہیں جو حضرت عمر دے بارے تے ابو بکر دے بارے نبی پاک فرمایا ہے اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر. فرمایا میرے بعد جڑے دو آون گے ابو بکر عمر تساں انہاں دے پیچھے چلے آ جی. زبان رسالت جنہاں دی حفاظت دی ضمانت دے رہے عمر فرمان دیں یار آکھے میں غلطی کران دے تو سمن روکو نا آکھو وڈا اے نو کیویں آکھیے تے اگو صحابی آن دے لے گل کرنا لی تو سا ہٹو گے تے روکاں گے نہیں رکو گے تے مار چھوڑا گے یا سای تو آنا لیاد کرنا ہے. اے پتہ نہیں انی قوم کنو کنو رسول بڑائی کھڑی. اگو حضرت عمر کی جواب دیں دے نہیں فرمان دے بے ادبا میں تیرا خلیفہ ہاں امیر المومنین نبی پاک دا جانشین صحابہ دوجے رتبے والا میری بے ادبی کیتی جا رہی ہے. حضرت عمر فرماندے نے خوش ہو کے فارغ ہو عمر حضرت عمر کھڑیاں تے خوش ہو گئے خوش ہو کے فرماندے نے الحمدللہ الذی جعل لی اصحابی یکومونی اذا وجدت. فرمایا الحمدللہ سب تعریفاں اس رب دیاں نے جے میرے یار انج دے جوڑے نے جے میں ٹیڑھا ہو جاواں گا مینوں سیدھا کر دیون گے. توجہ نال بول سبحان اللہ سونا سجنا تو اینا پلیتاں دی ناجائز غلامی دے جڑے پٹھے گل پائی کھڑے ہیں اے تینو بولن نہیں دیندے حق دی گل اگو کرن نہیں دیندے. میں او پٹے توڑنا تو سر چکنا ہے زندہ ضمیر بننا ہے ضمیر تیرا آزاد ہوندا ہے اینا نو پسو پیندن ہائے او لے گیا ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਚੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਫੇਰਨਗੇ ਆ ਰੌਲਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਅੱਕੇ ਇੱਥੇ ਪੀਰ ਪੀਰ ਇੱਥੇ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖੇ ਕਫਰ ਕਰੇ ਯਹੂਦੀਅਤ ਤੇ ਜਾਵੇ ਰੰਨਾ ਬੇਪਰਦਾ ਖਿਰਾਵੇ ਅਖਾਵੇ ਸੈਦ ਬਣੇ ਦੱਲਾ ਰੰਨ ਲੋਦੀ ਰੁੱਲੇ پھر سکول اچھ لے جو مرنی ہوئے پھر میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر لاکھ دیلانہ تے حقے ریشما ریچ لڑاوے کت اچھا لے نہیں بڑھ رہو دے شیعہ بڑھے کھر اچھا لے کیا کھیں گا ماما میں کسے اندے سور نو نہیں من سکدا میں مننا گا تے محمد عربی دے غلام نو مننا گا جو پیر بہتے لیگا ایمان نال دس رہے تواڈے شجاعت دے مولانا خدا بخش اظہر صاحب رحمت اللہ علیہ بول دے ہوندے سر پیران دے خلاف کے نہیں ہوئے سچی بولو اے دو نمبر پیران دے خلاف بول دے سر کے نہیں میں اپنے کناں نال سنیا لاہور داتا دربار عرس دے موقع تے مولانا خدا بخش اظہر آئے اوتھے پیر دو نمبر پیر ٹریکٹر رہبر تھرے شرفات تے ٹرالی وہ سارے بیٹھے جناب جی تے آ جناب سریاں مارن تے پائے ڈرامے فلماں پیاں بنن انہاں دیاں تے سارے کم خلاف شرع پے ہون تے جناب جی جڑا نات خون اٹھے او وی انہاں دی تعریفا تے بس او تو مرا حاجی بگو من ترا حاجی بگو ام تو مینوں حاجی آکھ تے میں تینوں آکھی جانا اے سلسلہ واہ رچیا کھڑا سی مولانا خدا بخش اظہر صاحب ویکھ دے سن پے وچ حکومت دے شیطان وی آئے بیٹھے سن ہن مولانا خدا بخش اظہر بندہ بڑا غیرت والا سی آ ویکھے نا جڑا چنگا اون دی تعریف کردے ساڈی زبان وی چھڑدی اور مولا خدا بخش حضر صاحب اٹھے پہلو انہ دی عادت سی آداب آداب آداب آکھ کے اگو سن سرائکی جو بولے اتھے لاہور لوسی ملا جاہل پیر بدماش حاکم تو شالا رب بچاوے اون تین وارا اونا اے ہوئی گال کی تھی پھر اون ملا ایک دو جنو ایک کھڑ ایک کی پتی جاتا ہے او پیر اپنی تھا تے مرن حاکم اپنی تھا تے مرن پر اے اللہ دا بندہ کندہ لحاظ کرے او شیر سی پچھو گدڑ نکل کھڑا اقبال ادری ایک گدڑ ہر تھا جا اترا چوہا تو نا ہی جمدہ چنگا سی مولانا خدا بخش ادھر نو لیکا تا نا لگ دیا اتھے بولے ہیں میرے خیر آکھے چشتی لے یہ آندا انگلیش نہ پڑھو تو ساؤں دی تقریر سن دے جے نا میں کہا تو ساؤں دی سنے آجے جڑا آکھے انگلیش پڑھو لہذا سب تو بڑا انگلیش پڑھا من آستے کام جڑا کردا ہے پیا بوش پیا کردا ہے لہذا ایسے ملا نو آکھ تو پہلو بوش دی تقریر سن اوترے عقل دے مارے جو ہوئے ایب کی پہ چنی دے آکھے انگلیش تو روک دے مردودہ انگلیش تو تے سارے ولی روک دے رہن میرا موضوع پہن انگریزی تعلیم علماء مشایخ کی نظر میں پیر مہر علی شاہ تاجدار گولڑا پیر سیال او ہر اللہ دے ولی میاں شیر ربانی جے سارے دے حوالے کڈ کے میں نہ پیش کیتے ہوں تے پھر کوئی مائی دلال ان اس حوالے نو توڑ چھڑے میری زبان وڈو کیما کرو کتے آگے سر چھو سبحان اللہ توجہ نہیں فرمائی نے او تے تھوڑی میں آگے وضاحت کرانگا میں گالو کی کیتی بیٹھو اینو یار کہ مرنا نے تو کبڑی اچھتے نہیں گیا میرے نال ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ ہن ایمان نال دسو بھئی لوسی سرائکی اچ کائنوں آندن بولو کیڑا کتا خوشامتی کتا جڑا کسی نو کج ہن جیڑے ملا سارے نو رلا کے تے کسی نو کج نہ آکھن مولانا خدا بخش ازر اونا نو کی آن دین تے ایت گال نہیں ایت کوئی مندہ نہیں ایت تعریف ہے مولانا خدا بخش اظہر صاحب رحمت اللہ علیہ ادھر رحمت اللہ علیہ پیا کہندا تے میرے نال دشمنی کا دی ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ساڈا پیر باہو بولیا سبحان اللہ مدد اللہ درویش فقیر والے مطلب رکھنا وا پیر باہو فرماندا نال کرسنگی یارا سنگ نا کریے اتے کل نو لاج نا لائیے کاواں دے بچے کدی ہنس نہ ہوون آمیں موٹیاں چوگ چگائیے اون تمہیں کدی جائیے کدی میٹھے نہ باہو بھاوے سے مڑا گڑ پائیے توجہ نال بول سبحان اللہ کی او کا آکھی جاندے کنہاں نو آکھیا سبحان اللہ کا دے بچے کدی ہنس نہ ہوندے کینو آکھے پہلو پیاں دے نال کرسنگی سنگ نہ کریے اکھے برے دی سنگت نہ جاویں کل نو لاج لگ جائے دی لیکاں لگ جان گیا جد نو جنو سرکیے چاہنا جد نو لیکاں لگ جان گیا ہون کفر تے ایمان برائی تے نیکی یہ دی کوئی تمیز جو نہ رہی کان کر کے ہون آن دین میاں سارے ٹھیک نہیں کسے دے خلاف نہ بولو ساڑھا امام اہل سنت فاضل بریلوی فتاوہ رضویہ جلد نمبر 14 ایک کوئی تو آڈے آئے فلاکے دا ملا ملونڈا ہے او تو ملونڈے آکھے آئے کسی نا کہ او دے نا جاوی او چیشتی سنیاں تو بارے میں کہے جے سنی تو آڈے ورگے بغیر تو مرد میں واقعی بارا تو جے سنی ہوئے امام احمد رضا جیسا تو میں ان دے درد غلام سنی ہوئے سنی غیرت تاڑا ہوئے گستاخ رسول نال وی غیرت رکھے دین دے دشمن نال وی غیرت رکھے ہاں جی گستاخ صحابہ نال وی غیرت رکھے ہاں جی گستاخ رب العالمین نال وی غیرت رکھے جینا غیرت تاڑا سنی ہے میرے سر دا تاج سنی ہے وہی باقی کوئی سنی نہیں ہو نیرا تنی میں سارے انو چیلنج کرنا آو ملونڈیو آو آلہ حضرت دف... کتابہ وچ رکھنے جی دن آلہ حضرت رال گیا او سچا ہے کیوں بھئی ہوئے اس تو وڈی گا لوڑ کے کرا جلد نمبر 14 دے وچوں ایک گل تہانوں سنانا صفحہ نمبر 159 اعلی حضرت امام اہل سنت دے دور دے اندر کفر پھیلیا سی تے اعلی حضرت اس وقت دے حالات ویکھ کے جو شکایت وچ لکھی ہے او تہانوں سنانا سبحان اللہ تہانوں اے ملہ سناندا مصطفی جان رحمت بلا خونسلہ ہر جمعہ تو بعد اے سنا سکتے ہیں کیا ہر جمعہ تو بعد ایک فتوہ آلہ حضرت دا نہیں سنا سکتے پر اینا بیمانہ نو پتہ ہے جے سنایا تے ساڑی مونج کٹی گئی اس آلہ حضرت آئی ساڑے خلاف زمین و زمان تمہارے لیے یہ تے پڑھ دینا اعلی حضرت دی نعت تے نعت سبحان اللہ اعلی حضرت دی زبان مبارک نعت لکھے تے پھر میں کہہ تھا جناب بالکل برحق کے زمین و زمان تمہارے لیے پر اگیا کھو تنگ کی تئی جہاں ہمارے لیے اعلی حضرت اتھا تیریا ناتا پڑھ دے رہے ہیں تو سارے فتوے لکھے نہیں ساڑے خلاف نہیں فتوے لکھے کھڑے جے تو آدھے نورانی تے فلانے نے متحدہ مجلس حمل بنائی ہے عبدالستار خان نیازی نال تے اتحاد نہیں ہویا تے دیوبندیاں شیعہ نال ہو گیا تے آلہ حضرت تو پوچھا گیا سرکار دسو کہ 99 تنظیمہ ہون سنیاں دیاں تے ایک تنظیم ہوئے کسے بد مذہب دی یہ آپس وچ اتحاد انہاں دا ہو سکدا امام اہل سنت نے فرمایا 99 قطرے ہون گلاب دے ایک قطرہ ہوئے پیشاب دا ہون جدو نورانی نو پتہ لگا ہے کہ آلہ حضرت دا فتوہ ہے مولی صدیق ملتانی ہے کراچی دا خطیب سی فیصل آباد دے ہون صدیق ملتانی نے میرے چھوٹے پرانا گھنگ شریف لاہور دے نال دربار میاں رحمت علی سرکار دا اتھے بعد دے اندر گلہ ہوئیاں میرے چھوٹے پرانا تے وہ مولی صدیق ملتانی کہن لگا کہ جدو متحدہ مجلس عمل بنی تے اساں آکھے اعتراض کیتا کہ آلہ حضرت دا فتوہ تے انجھے تے اگو نورانی آکھے میں آلہ حضرت کے فتوے کا پابند نہیں ہوں تے میں بھی صاف آنا جیڑے آلہ حضرت دے فتویاں دے پابند نہیں تے اینا بزرگا وڈیاں نو بزرگا اپنا منن آستے تیار نہیں تے میں بھی اینا نو اپنا بزرگ نہیں من سکدا میں اونا نو ہی بزرگ منن گا جیڑے ہین بزرگ امام اہل سنت ورگے عبدالستار خان نیازی خلاف ہویا ہے نورانی دے گستاخ رسول کریم دے خلاف تے نہیں تھی ہوئے نورانی تے عبدالستار نیازی دے اتحاد نہیں ہویا ہمیشہ وکھرے ہی رہنے وہ بھی وکھرا مر گیا دو بھی وکھرا مر گیا تے گستاخ رسول گستاخ صحابہ گستاخ خدا وابی آندھے نے خدا جھوٹ بول سکتا ہے دیوبندی آندھے نے خدا نبی پاک دے علم نالو شیطان دا علم بد دے میں کنا نال سنیا ہے کتاباں دی پڑھی گل کالی نہیں کنا نال میں سنیا ہے لاہور بیگم پورا شاہی مسجد دے وچ مدرسہ دیوبندیاں دا لطیف الرحمن او دا نام ہے غلام اللہ پنڈی والا جڑا سی غلام خانی جنوں اساں نے اس دا شاگرد پٹھان اس دے مدرسے چاج تو 15-20 سال پرانی گل ہے میں خود گیا ساں اونا خبیصا مینو آکھیا نبی دے علم نالو شیطان دا علم واقعی ود کنا دی سنی گل پیار کرنا تو ہن ایمان نال دسو کسے دیوبندی ملا نو آکھو کہ تیرے نالو دا شیطان وڈا عالم ہے وہ اپنی بےزتی سمجھے گا کہ نہیں ہوئے اس خبیص دی بےزتی ہو جائے گی تو سید الانبیاء دی بےزتی نہیں تے انہاں نال اتحاد ہوے جفیاں ہوے جیڑا تینو تو کہہ کے پکارے تو اونے اوندے نال لڑ پینا تمیز نال بولے تو کیتی اونے تساں بول تو تے غصہ کھانا ہے نبی پاک دی ماں سغارت نہیں حوصلہ کر مر تے صحیح کنجر سور ویکھنا دا حشر کیوں ہے میرا تے ایمان ہے وے سبحان اللہ جو اعلی حضرت امام اہل سنت نے فرمایا سبحان اللہ کروں تیرے نام پہ جاؤں فدا کروں تیرے نام پہ جاؤں فدا نہ بس ایک جا دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کرو کیا کروں جہاں نہیں میرے کول پین آلہ حضرت دے مکاتیب خطوط خطوط خط مجموعہ کتاب ہے مکاتیب آلہ حضرت کلیات مکاتیب رضا دے نام تے لاہور تو چھپن مکتبہ نبوی آلیاں داتا دربار دے نال چھپے ہے اس سچ لکھیا ہے آپ سرکار نو محمد علی مگیری ندوے دا بانی مان تانا ماریا کہ تسا سخت کلم چلان دے جے تے بڑے سخت الفاظ لکھ دے جے کیوں لکھ دے جے آپ فرمان دن میں اس واسطے لکھنا کہ رسول اللہ دے گستاخ بے دین میرے الفاظ جدو سخت پڑھن گے تے مینوں گالا کڈن گے مینوں برا بولن گے جنہ چیر مینوں برا بولن گے میرے نبی دے خلاف تے زبان نہیں کھولن گے قسم خدا دی کر کے آنا جدو میں اعلی حضرت دی گل پڑھی ہے نا بے بس اتھرو نکل آئے نے فرمان دے نے میں کی آن میں تے میرا خاندان میرے ماں باپ نبی پاک دی عزت دے اگے ڈھال نے اسانیا ساڈی بےزتی ہوندی رہے پر ساڈے نبی پاک ساڈے خدا رسول رب العالمین ساڈے صحابہ والے پاسے کوئی بکواس نہ کرے میرا بھی اے ہوئی مذہب ہے اے مردود ہر بےزتی خدا رسول دی گوارا کیتی کھڑن قرآن نالیاں چ پیرلدا ہے ملہ چپ تھانے کچہریاں چ کفر دا قانون ہے ملہ چپ رسول کریم دی گل وی اوتھے نہیں کر سکدے گل کرو تے اندر ہے چلو اور انتہا پسند ہے دہشت گرد ہے سکول دے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو بکواساں او پیاں ہندیاں کہ خدا رسول نو کہ بندہ سوچ نہیں سکدا اعلی حضرت امام اہل سنت دے زمانہ اقدس دے اندر زمانے دے اندر سکول دے اندر پرچہ انگلش دا ترتیب دتا گیا سوال دے واسطے امتحان واسطے اس دے اندر لکھیا گیا نبی پاک نو محمد ایک ناخواندہ وحشی تھا میں کڈی بیٹھا تو سنانا پہ اللہ میری توبہ زبان تے ذکر آندا ہے انہ گستاخیاں دا دل میلا ہوندا ہے لیکن نقل کفر کفر نہ باشد دے تحت قوم نو کیا کریے قوم بیچاری مر چکی ہے انہاں نو زندہ کرن دی خاطر جو مرضی انہاں نو کر کر کے وکھاویے نہ تے ماسا سر نہیں پیا ہوندا ہاں جی ورنہ کیڑی لوڑ ہے انہاں نو تے صرف اساں انہاں آکھ دے کہ کفر پیا ہوندا ہے وچ گستاخی پئی ہوندی ہے آندے بس ساڈی اولاد سکول نہ جاوے گی اساں اٹاں کھڑکا دے اٹ نال اٹ کھڑکا دیاں گے لیکن انہاں نو کڈ کڈ کے سارا کچھ وکھانا پیندا ہے پھر وی کسے تے اثر ہوندا ہے کسے تے نہیں دو سو چھیانوے صفحہ چودہ جلد فتاوی رضویہ دی 296 صفحہ کنا محمد ایک ناخواندہ وحشی تھا نعوذ باللہ من ذالک لعنت اللہ علیہم لعنت اللہ علیہم لعنت اللہ علیہم لعنت اللہ علی الکفار والیہود والنصارہ والمنافقین والسکولیین یہ پرچہ لکھیا گیا انگلش دے اندر سکول پیش کیتا گیا عربی دا ترجمہ کرنا سی اعلی حضرت کول سوال گیا کہ ہن دسو کی کریے اس دے بارے دسو کی حکم ہے اعلی حضرت پھر جواب لکھیا ہے او میرے امام آن سبحان اللہ ہے او میرے امام آن سنکے جا اے تے ملہ آندے سانو گالاں کڈدا ہے میں نو رب وقت دے وے میں صرف وقت دا منتظر رہا میں انہاں نو ٹوٹے کر کے کتے اگے نہ سٹاں تے میں اپنے پیو دا نہیں میں صرف وقت دا منتظر رہا میں اعلان کیتی جانا جیڑے یہودیاں دے ٹٹو بنے کھڑن جنہاں سوراں نو اوے شورا لگ گیا شوربا تے بیمان دلے بڑھ کے کفر نال متفق ہو بیٹھے مینو رب وقت دتا میں انہاں دے ٹوٹے کر کے کتے اگے نہ سٹا میں اپنے پیو دا نہیں حق تکبیر اللہ اکبر رسالہ رسالہ تحقیق حق اور سنو یہ وقت بعید نہیں آ گیا سمجھ میرے رب رسول نو فیصلے ہو چکے ہاں میں ہوں کہڑے کہڑے راز تیرے اگے کھولا نہ عشق دا کھول خلاصہ یہ تو وقت آئے گا تن دساں گا نہ آئے تو مڑا کی مر سمجھے میں مولی پہ بول دے جن کی کوئی گل ملا نہیں کر سکتا اللہ دے فضل نال جے چشتی کرتا ہے نا تو جڑا دعوی کر رہے ہیں ان دا دعوی بھی عام نہ سمجھی پھر ویکھ اللہ حضرت پھر کی جواب لکھیا ہے 298 صفحے تے جواب پہ لکھ دین ان نام کے مسلمان کہلانے والوں میں جس شخص نے وہ ملعون پرچہ مرتب کیا وہ کافر مرتد ہے جس جس نے اس پر نظر ثانی کر کے برقرار رکھا وہ کافر مرتد جس جس کی نگرانی میں تیار ہوا وہ کافر مرتد طلبہ میں طلبا میں جو کلمہ گو تھے اور انہوں نے بخوشی اس ملعون لانتی عبارت کا ترجمہ کیا اپنے نبی کی توہین پر راضی ہوئے یا اسے ہلکا جانا ہولا سمجھا کوئی گل نہیں یا اسے اپنے نمبر گھٹنے یا پاس نہ ہونے سے آسان سمجھا وہ سب بھی کافر مرتد بالغ ہوں خا نہ بالغ بچیا نو معصوم سمجھی کھڑا بالغ ہوں یا نہ بالغ جنہیں جنہیں آخیا یار نمبر لینے نے چلو کوئی گل نہیں وہ بھی کافر تے مرتب ہوں اگے انہوں کا حکم کی اگے انہوں کرنا کی ہے ان چاروں فریق میں چاروں فریق پرچے دی ترتیب دین والے نظر ثانی کرن والے طلبا نگرانی کرن والے چاہے انہاں دے بارے کی ہر شخص سے مسلمانوں ہر شخص انہاں چواں دے وچوں ہر شخص نال مسلمانوں کو سلام کلام حرام میل جول حرام نشست و برخاست حرام بیمار پڑے تو اس کی تیمارداری کو جانا حرام اس کا جنازہ اٹھانا حرام اس مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا حرام کفن دینا حرام اس پر نماز پڑھنا حرام اس کا جنازہ اٹھانا حرام اسے مسلمانوں کے قبر اسے مٹی دینا حرام اس پر فاتحہ حرام اسے وہ تو زمانہ ہلے چنگا سی نا چوتھی دی انگلش چوتھی دی انگلش ہون چل رہی مشال سرکاری غیر سرکاری سکولان دی اس دے اندر پہلے صفحے دے اوتے نبی پاک سرکار دے بارے لکھیا آپ کے والد گرامی آپ کی پیدائش سے 2 سال پہلے فوت ہو گئے ہن تساں دسو کہ جدوں کسے دے بارے آکھیا جاوے کہ او دا والد 2 سال جمن تو پہلو فوت ہو گیا تو او دا کی مطلب نکلے گا اتنے مری کون لانتی سور دلے ختم کھان والی برادری لنگر دے دیوانے آدھے گانا کٹ دے میں منہ چاہیے کیسے سن کے رکھو میں کیوں ایڈیاں توہین ایڈیاں بےزتیاں خدا رسول دیاں ہو رہی ہیں کدی سکول چ بھی گئے جے مناظرہ کرن میں تہاڈی پوچھن دے پیر رکھے تے نس کیا ہے سن کے رکھو میں کہ دا مطلب ہے تانو خدا رسول دی عزت دا کوئی پاس نہیں تساں میں کہ آپ مندے ہو کہ وچ کفر تے توہینا ہیں مندے ہو کہ ہاں سانو اختلاف ہے نصاب نال اختلاف ہے میں کہ اختلاف جو ہے تے تہاڈا حق بندا سی کہ جیڑا مناظرہ میرے نال کرنا ہے جے وہ مر کے جاندے تساں حکومت والے پاسے تساں مردے بئی مانو تے جاندے تساں سکولاں وچ قوم نو سمجھاندے کہ ایڈی توہین پئی ہوندی ہے خبردار بال نہ کھلیا نے میں تہاڈی پوچھڑ دے پیر رکھیا نس کے آئے جے اساں ضرور مناظرہ کرنا ہے تے جدوں میں آکھیا کرو تے ہن آکھیا اساں مناظرہ نہیں کردے لکھ کے کرانگے جڑے آندے نال مناظرہ تاں ضرور کرنا ہے سارا کچھ کیتا جدوں آ گئے سامنے تے میں آکھیا شروع کرو آکھے نا تاں لکھ کے مناظرہ کرانگے انج نہیں ہونا ہن ڈر لگ گیا بھئی جے مناظرہ زبان نال کرنے آ تے اے تے سارے گند کھول کے رکھ چھڈے گا کیسٹا ہو جان گیاں تے قوم سانو نپے گی تے مڑ کی کران گے تے اللہ تعالی دی شان پہلو آندے سن سید سد آندا سی مووی تو بغیر میں نہیں کرنا تے پھر تحریر تے آ گئے میں پھر وچ آکھیا میں کہ کدی آندے سو مووی تو بغیر ہوندا نہیں مناظرہ مووی فلم تو بغیر ہوے تے فتنہ نہیں مکدا تے ہن ایک دم ڈگ پے گئے جان دے جے تحریر نال کرنا ہے تے تحریر تے لکی ہوندی او کو سمجھ آ رہی نے میری گل دی کوئی نہ توہین انہاں دی سنو اے توہین نہ سنو اے نہ ظالماں دے خلاف میں کیوں نہ بولا اشرا مسلم غلام رسول سیدی دی اے شیخ الحدیث کراچی دا اور آو ایتھے آو جڑاں دا نہیں لکھیا ایتھے بھیجو نو ایتھے بھیجو جڑاں دا نہیں لکھیا اورا بھیجو بھائی مینوں انگلش نہیں آوندی اورا اور سنو جیڑی یہ توہین وچ لکھی ہے اخبار وچ بھی آیا ہے کہ یہ توہین ہے جلوس کڈے گئے کہ یار ایڈی وڈی گستاخی نبی پاک دی ہوئی ہے ادھروں ادھروں تے سپیکر وچ پڑھ اے سرکاری گھر سرکاری سارے سکولاں دی یہ چوتھی دی انگلش ہے کر کر کر بوش دی وکالت ضرور کر ہاں میں بیان ہاں اتے ہن پڑھ یار ہن پڑھ تے صحیح نہیں نا اس میں کی ہے کی نہیں میں کوئی دسو کیڑے سان دی جے سان لکھیا ہے پڑھ اپ مینوں کی آنا یار گل سنو جے ایک منٹ سر سوال ہے نبی پاک دی بے عزتی کیڑے سن نے جائے دے اے مردو دو شرم نہیں ہوتی تو انو کہیں پیغمبر دی امت امت ہی ہے کہیں پیغمبر دی امت امت ہی ہے اب ایک ہو تیرے تیرے تیرے نالو ہے جات چنگئی پرنٹنگ دی غلطی بھی تھی سب دی اے ایڈی وڈی پرنٹنگ دی غلطی اور ایک منٹ ایتھے اپنی زبان نال پڑھے گا تے میں جان دیاں گا ایتھے بول پڑھ پڑھ پڑھ پڑھ اونچی آواز نال پڑھ سبحان اللہ ایتھے پڑھا جڑا اسا نشان لا اوتے مٹا کھڑا رہیا تھلے پڑھ کے لکھیا سب بھائی بیٹھے سجنوں بیٹھ ہیر فادر حضرت عبداللہ ہے ڈائیڈ بیفور ٹو ایئرز ہیر برت بھائی منجو ہی بیلانگ ٹو اے ویری نوبل فیملی ہیز فادر حضرت عبداللہ ہیڈ ڈائیڈ بیفور ٹو ایئرز ہیز ڈیتھ ہیز برت ایو یہ کی لکھیا ہے جواب دینا رولج پی گیا کوئی انہیں آپ نہیں بنے ہوئے حکومت کی طرف چپ کر ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر جو تھی گزرے انہیں جا امتیں تو تھی گزرے نا وہ امتا منہ جا رہ گئے ہن نبی کو ہن نبی جا کلمہ پڑھے نے وہ کافر تو نہیں ہو سکتے کیونکہ اللہ کا حکم اوے چلے تورات انجیل زبور قرآن کریم جو چلے اوے چلے نا او ہن اپنے پیغمبر کو مننے نے ایک کہیں ویلے جو چلی ہے چلی تا ہی حکومت چ ہے نا ہی حکومت ہے اللہ مردود اینو سمجھ آ گئی ایمان شیعی سنو مسلمانو او اپنے نال ظلم ستم ہوئے ویکھو اور ہور ظلم ویکھو توجہ ایک منٹ ہاں بالکل ٹھیک آخر ہے بہ جاؤ آ ویکھو ایک ہور تحفہ ویکھو یہ میرے گالا ٹکڑ دے انہاں نبیاں نال کی کیتا انہاں سور دے بچیاں نے آ کتاب ہے وہی انگلش پڑھن والا کتھے انہوں آکے پڑھو تے کی لکھا کھڑا ہوں اے انگلش میڈیم سکول کاظمی برادران دے بھی ملتان علی ہیں چھے سکول نے انہوں دے تقریبا میرے کول انہوں دیا فوٹو سارا کچھ پہ ہے اے انہوں دی بھی ایک کتاب ہے سکول انگلش میڈیم دی کی لکھا کھڑا ہوتے آکسفورڈ ہسٹری فار پاکستان اس کتاب دے اٹھ کے آو جڑا ایتھے کوئی ہے ہن انگلش والا میں نہیں پتا ایک میں ترجمہ اوتے لکھایا ہویا ہے دنیا ابتدا میں اے دے وچ حضرت آدم علیہ السلام تے اما حوا نو لنگور دی شکل وچ دکھایا گیا ہے اٹھا کیوں ہے دنیا ابتدا میں کون سی آدم علیہ السلام اے دے وچ لکھیا ہے کہ لنگور تو بندے بنن تے قرآن فرماتا ہے اسا سیدنا آدم اللہ دے خلیفے دی اولاد آ سبحان اللہ اٹھو ہن لے آ کدھر گیا انگلش والا او یار ویکھ لے جے انگلش لنگور دی شکل نہیں بنی کھڑی چھڈو میں اردو دی بخانا و ظالمو اسائیں مرے پیا ویکھو لنگور دی شکل تے کتے دے پتر ساڈے اولاد نوں پڑھا رہے جے بے شک کتے دے بچے نے ادھر ویکھو اے کی اے میرے ہاتھ وچ میری کتاب چوتھی دی کتاب ہن اینو آکھ نس ہن اینو آکھ چوتھی دی کتاب پنجاب ٹیکسٹ بورڈ دی ہن اے حالیہ چلدی پئی جے ہن ہاں اے کھول کے ایک کھول کے رکھو میں سارا کوئی تعلق خانا ایک کتاب چوتھی دی اردو دی پنجاب ٹیکسٹ بورڈ ڈالیاں دی میری کتاب اے ہون تو آڈے چوتھی دے بال ایتھے جڑے ہیں انہاں دا بستہ کھولو نہ نکلے میں سر بڑھو پرا جان دی لوڑ دی اوہی سودا جڑا اوتھے لکھیا ہے نعوذ باللہ من ذالک ہون ادھر ویکھو اردو وچ ہماری آبادی یہ تے اردو ہے نا سارے پڑھ سکتے ہو لکھیا آج سے ہزاروں سال پہلے تھلے لکھیا جنگلی اور وحشی زندگی ہزاروں 1400 سال پہلے ساڈے نبی پاک نے ہزاروں سال پہلے سوا لاکھ نبی ہوئے نے پھر وہی لنگور والی شکل اسی طرح دا بندہ ابتدا لنگور تو بدل کے تھوڑی شکل اچان کے اے آکھے جنگلی تے وحشی لوگ سن امریکہ برطانیہ کافر جو پیسے پہ دیندہ ہے کیوں پہ دیندہ ہے کیوں کتابہ مفت الائیڈ صحت و جسمانی تعلیم انہوں اندھنے فیزیکل ایجوکیشن کھیل کھیل سکھا ونہ لی کتاب ایدر بیٹھے آجے یہ یارویں تے دسویں دی طلباء اور طالبات کے لیے اوے کوئی رن نے کس حال وچ کی پئی کردی کچھی پا کے ننگی کھڑی اڈدی پئی پھر اے نہیں کہ خالی ایک کے لکھن والا پورے ملک دے گورنمنٹ دے کالج جننے ہیں سارے سور دے بچ پروفیسر رننا پروفیسرانیاں سارے اظہار تشکر کیتا ہے انہاں آکھیا ہے اکرام اے لکھن والا کتھوں دا ہے پروفیسر اکرم خان نیازی بارہویں جماعت کے طلباء و طالبات کے لیے پھر انہیں شکریہ ادا کیتا ہے. ہر کالج دے تقریباً کراچی تو کشمیر تک تھوڑا ضلع کہڑا ہے کنڈا شوجا باد کا کڈا کتنے کھڑا شوجا باد جناب ترس محی الدین صدر شعبہ فزیکل ایجوکیشن گورنمنٹ کالج شوجا باد آخر پیا بڑی کتاب لکھی ہے احسان کیتا ہی قوم تے. اچھا عورت بھی ہے پروفیسرانی شوجا باد دی وہ پروفیسر دی پروفیسرانی محترمہ فہمیدہ بیگ صدر شعبہ فزیکل ایجوکیشن گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری سکول شوجا باد جان دو سو وہ کدے لوگ گیا ہے اے سور دی دیگ پکی وچوں ایک بوٹی وکھا رہا میں حالے اے ساری دیگ ہی سور دی پکی پئی تا تے اشرف سیالوی صاحب نو مجبور ہو کے آکھنا پیا ہے ہم گزارش کرتے ہیں کہ سارے نصاب مدرسے دا وی سکول دا وی چشتی بولو علماء نو نال لے کے چلو ایمان نال دسو ہن یہ کچھ جو سکھانا پڑھانا ہے یہ ننگ تڑنگ کچھی پوا کے تانت رنہ ننگیاں پہ ہوں دیاں جی یہ کچھ سکھانا ہے تو پھر چکلے نہ گھل آئیے چلو گناہگار تے بنن گیا سمجھ گیا تھا چکلے جا رہے ہیں پر یہ تو نہیں ہوئے گا اٹھ یار ویختے سی غور نال ویکھو کی سودا ہے یہ پوری کتاب ایویں بھری پئی سکھانا ستھر کے بلانی بابا آدھا وہ کنجر ویکھن جڑے پڑھا سانو نہ وکھا ہوں ارا یہ آخ لیا ارا آخری والا میرا سن ہوں چل رہی ہے یہ موجود ہے کنویں انگلش ہے انٹرمیڈیٹ گیارہویں بارہویں انگلش کی لکھیا ہے انگلش اصل بھی میرے کول ہے اصل بھی کول ہے اردو خلاصہ بھی میرے کول ہے میں خلاصے وچوں پہ دسنا 233 صفحے تے لکھیا ہے یہ وہ دن ہوگا جب اللہ تعالی کے تمام بچے نئے مفہوم کے ساتھ گا سکیں گے رب دے پتر رب دے بال نے نعوذ باللہ اوے لعنت پوے خدا دی نا تے اوے خدا دی لعنت پوے او تے نیرے نکے نکے بالاں نو کافر کیتی جاندے بے شمار بے شمار ہونا ہونا نو آکھ ہونا آکے تے بول تے پڑھ اپنے ہتھی اکھی میری گل لاہور دے پروفیسر یونیورسٹی والے نہیں توڑ سکے تو کون ہے تو میں جنگل چ اٹھ کے بیٹھا رب دے فضل و کرم نال جدوں میں مسٹر جناح دا موضوع لایا پروفیسر پنجاب یونیورسٹی دے سنن واسطے آئے انہاں آکھیا اسیں اعتراض کران گے تقریر تو بعد بندے آخیا اعتراض کرو انہاں آخیا کوئی انہیں گنجائش چڈی اصا کوئی اعتراض کا کریے وہ کیسٹ لے کے گئے جا کے پنجاب یونیورسٹی جنہوں میں سب تو وڈا زمانے کا چکلا آنا اس دے وچ جا کے انہاں وہ کیسٹ لائی وڈے پروفیسر سنی منڈیا سنی کڑیاں سنی سن کے تے کڑیاں بول پہ باقی سارے آخیا گل صحیح پہ کرتا ہے جڑیاں کڑیاں سننا وہ بول پہ انہیں آخیا ہائے تے ساڈے بابے نو پنجی آؤں ساڈے بابے دی بہن نو پنجی آوندا ہے تے ساڈے بابے دی بہن مادر ملت نو آکھدا ہے او کنجری سی تے نس نس دی پھردی ویر ہن جھاٹا کڈ کے تے انگریزاں نال اٹھدی بندی سی جڑی انگریزاں نال بیٹھے او مسلماناں دی ماں کیویں ہو سکدی اے ایڈے دلے اسا مسلمان تے نہیں ہو سکدے ساڈی ماں تے سیدہ عائشہ صدیقہ خدیجہ کبرا ہوے اون ایمان نال دس تیرے تے سوال میں کر رہا ہوں در گلہ کی کرے نیا سنو اے ایک امریکہ دا ایک بیان ہے امریکہ دا ایک بیان ہے میرے کول کتاب ہے اس وچ بیان محفوظ ہے انہاں آکھیا ہے سانو خطرہ ہے سانو جے خطرہ ہے تے ان پڑھ مولویاں تو تے ان پڑھ عوام تو ہیں اگر امریکہ دا بیان میں نہ وکھاوا میری زبان بن چھڈیا جی اللہ دے فضل نال چشتی سکول نہیں پڑھیا تے اے دی گل منن واسطے ان پڑھ عوام اگے اگے ہوندی ہے کیوں جو اے اپنی غیرت ایمان بچائی کھڑے سبحان اللہ انہاں وچ کفر دی مخالفت کھلوتی ہے تا ساڈا کلندر اقبال فرماندا ہے مایوس نہ ہو ان سے اے رہا کوش تو ہے لیکن بے ذوق نہیں رہی اے تکبیر اے رسالہ اللہ اکبر اقبال فرماندا ہے اوئے قوم دے رہبرا بے عمل ہیں بے ذوق نہیں آخ چا سبحان اللہ قسم خدا دی کر کے انا اج جے قوم دا کوئی نک رکھی کھڑا ہے کوئی دشمن دے خلاف کوئی نفرت رکھی کھڑا ہے تے صرف آ ساڈا جٹ طبقہ ہے قسم خدا دی کر کے انا او دعا دے آپ نو شکر کر رب دا رب تینو پڑھائی تو دور رکھیا میں گل کرنا سائنس دان تے سکولی پیان دین ساڈا پیو لنگور سی اور گل سمجھ او پے پڑھان دے سکھان دین کہ ساڈا پیو لنگور سی یہ سائنس دان کہتے ہیں داروان کا نظریہ ہے جہازاں تے بہن والا آکھے لنگور دا پوترا میں وی تے سارے نعوذ باللہ من ذالک تے کھوتی ریڑی تے بان آلا آکھے ایسا اللہ دے نبی آدم دی اولادا توں دا شعور آلا کیڑا ہے سچی بولو ہے تے موڑا لاکھ لانت جہاز تے بھیج کی جہاز دے چلے آجے گا پیو لنگور بڑا ہی کھڑا ہے وڈے اکل آلے سینس دار وڈے اکل آلے لیا میرے سامنے کڑ کے میں جات مولوی بیٹھا تیرے سامنے میں لا پا کے ہتھ جا پھڑاوا انہاں نوں پاگل دا پتر دے مانے دا ثابت نہ کرن دے پھر آکھ سبحان اللہ حق میں پوچھنا سائنس دان کھوتی دا پتر کتھے رہ کیویں کیڑی عقل نال جا کے فیصلہ پیا کردا ہے آکھے لنگور سیدھا ہویا بندہ بنیا ہے میں پوچھنا وا میں عقل دی گل عقل نال تے توڑنا جٹ بندہ دیسی جنگلی ہو کے میں توڑنا عقل دی گل عقل نال میں آکھنا جے ایک لنگور سیدھا ہویا تے بندہ بنیا ہے تے باقی لنگور سیدھے کیوں نہیں پاؤندے توجہ نہیں فرمائی میری گل تے او ایک لنگور نعوذ باللہ من ذالک سیدھا ہویا تے حضرت آدم نعوذ باللہ بنیا پہلا انسان بنیا تے باقی دے لنگور حالے تک ہزاراں لکھاں جنگلاں وچ لگے پھردے نے انہاں وچوں کوئی بھی انسان نہیں پیا بندا اے کی چکر ہے حق مرے بول دے صحیح سبحان اللہ ہون جیڑا ایتھے وڈا پروفیسر سیانا بیٹھا ہوئے اٹھ کے تے میرے اس سوال دا جواب دے میں کلمہ اینو من کے مرید ہوں میری ایک گل توڑ دے میں آکھی بیٹھا ایک لنگور سیدھا ہویا تے بندہ بنیا تے اگوں نسل ٹر پئی تے یار باقیاں دے باقی دے لنگوراں نو کیڑی شے روکیا ہویا ہے معلوم ہویا سائنس دان ہے کھوتے دا پتر یار کیوں نہ کڈا گلا نہ کڈا ہوے میں انہاں ساڈے نبیاں تک بکواساں کیتیاں ہیں میں سن سیانے آندے نے جدو کسے نو گند چو کڈنا ہوئے اس لئے گند چ ہاتھ مارنا پیندا ہے میں لعنت بھیجنا اس نظام تے اس نظام دے مقاومت واسطے میں کوشش کر رہا ہوں اور اس گند نو میں نو استعمال جڑا کرنا پی رہا ہے میں قسم خدا دی کر کے آنا مہدے سے واسطے کہ اس قوم نو کڈن واسطے وچ جانا وی ہے بولنا وی ہے سپیکر اگوں رکھو گے سارا کچھ ہونا ہے جدوں اے گند چوں نکل گئی تے میرا مذہب جے پچھے تے میں حضرت بلال والا ذہن رکھنا میں آنا اوہی ٹٹی جتی ہوے 18 ٹاکیاں لگیاں ہون اوہی سادے مسلمان ہون پر انج دے مسلمان ہون جو اللہ فرشتیاں نو فرماوے وے فرشتے ہو اینا دے نال دا تواڈے وچ بھی کوئی ہے اے لنگور دے پتر مر جان پھر او ہون پھر جھگی ہووے جھونپڑی ہووے نبی دی سنت اوہی تازہ ہووے اوہی سرکار دا طریقہ ہووے وچ میرے علی بیٹھا ہووے وچ سید امام شاہ لجپال بیٹھا ہووے اسا مرد دے جائیے فرشتے استقبال کرن کے آ جنت دے محل وار جتھے وڑنا چاہندا ہے سمجھ آ گئی نے کوئی نہیں ایک میرا سوال دا جواب پورا ہو دوسرا میرے تے گل اٹھائی گئی ہے میں کر گزرنا کیونکہ میں اپنی تبریت اپنی پرات بیان کرنی اکھ جی اے دیوان صاحب دے خلاف ہے دیوان صاحب دی توہین کیتی اونا داڑی منی تے بس اسے دے خلاف ہو گیا اوتھے جیڑی میرے رات نو چودھری صاحب ایتھے بیٹھے انہاں دے کول میں رات نو مہمان سا میرے ملے رات نو مینوں وڈے دیوان صاحب دیاں کرامتاں کچھ سنائیاں گئیاں میرا جی کیتا میں بزرگ دی زیارت کراں ایویں گل جی میں صبح اٹھیاں کوثر ملا اس رل کے اتھا پہنچ گیا وڈے حضرت صاحب میں نظر نہ آئے چھوٹا دیوان آ گیا بیٹھیاں گلاں چھڑ پئیاں انگریزی معاشرے دے بارے میں آکھیا جی ایک گندا معاشرہ ماحول بن گیا تاں کہ انگریزی تعلیم دا جو اثر ہے او سگوں آکھیا کہ جی انگریز آن انگریز تے اسلامی قدراں اپنا گئے اسلام او لے گئے اتھا ایویں رہ گئے او سچ میں آکھیا جی حضرت جی او اسلام دیاں کیڑیاں قدراں اپنا گئے او سگوں آکھیا جی مثلا او سچ بول دین میں آکھیا حضرت جی جے سچ بول دین انگریز تے او آکھ دین خدا تین نے پھر تے سچن او تواڈے نبی نانے پاک نو آندے نے او جھوٹا رسول ہے پھر تو سچن تو سمنو پھر اکھے نہیں دنیا دے معاملات وچ میں کہ فلماں نہ بنائیاں اکھے ہاں میں کہ فلماں وچ ایک رن ماں اگلی فلم وچ پہن دوسری تیسری وچ موٹی چوتھی وچ مشکوکا بنا کے وکھان دین اے سچ ہے ہن اگے او بولیا اگلی گل سنو قسم خدا دی کر کے آنا اگے او بولیا او ساکھیا مثلا انہاں دی میسج فلم چلائی دی میسج فلم چل دی پئی ہے انگریزاں دی او انہاں بنائی ہے نعوذ باللہ من ذالک نبی پاک سرکار دے اس دے اندر انگریزاں کنڑیاں نبی پاک دیاں گھر والیاں وکھائیاں گئیاں کافر انگریز نبی پاک دے صحابہ بنن ایک دلہ انگریز مولا علی بنیا ہے ہن میں تواڈے تو پوچھنا جڑا مولا علی بنیا او نبی پاک دی بیٹی دا کی لگا اس قوم دا بھٹھا بہ گیا ہے اے قوم خدا قسم خدا دی پتہ نہیں کتے دی شکل جواب کر کے انہاں نوں ماردا ہے کس کہارے چ ماردا ہے کوئی سب ہن مینوں اندازہ نہیں ٹپ گئی ہے. میں جب یہ گل سنی کہ وہ اگو تعریف کرن لگ پیا کہ ویکو جی وہ نبی نہیں وکھایا ہونا, میں آخیا شاہ جی بس میرا تیرے نال بانا حرام ہے, میں تو پانی بھی نہیں پی سکتا. ایک کافر نبی پاک دی بیٹی دا شوہر بن کے وکھاوے, مولا علی بن کے وکھاوے, تو تعریف پہ کرنا. اس گل پچھوں چودھری صاحب گوائن میں پانی تک نہیں پیتا. اگر میں جرم کیتا, اگر میں اس سید نو سیدھا راہ نہیں وکھایا, کفر دے راہ تو بچاون دی میں کوشش نہیں کیتی, میں جرمدار ہاں. ورنہ اللہ ہو کے کلمہ کسی نہ تو پڑھیا ہی, میں صرف محمد رسول اللہ پڑھیا. میں کسی کو دارے نہیں لے رہے, میں ڈنکے دی چوٹ تے نبی سرور دی گل کرنی, میں ہر میں اپنی بےزتی گوارا کرسا, میں مصطفیٰ دے خاندان دی تے مصطفیٰ دی بےزتی گوارا نہیں کر سکتا, بھاویں سید ہو بھاویں کوئی ہو, میں ٹوٹے کر دیا. سنو جیڑی میں گل کیتی ہے قرآن سر تے رکھاؤ, اگر ایویں واقعہ نہ گزرا ہوئے اور تصدیق نہ کرے میں جرمدار, میں مشین چ رکھ کے ٹوکا کر چھڈیا جی. جاؤ ورنہ خدا دا نام کسے نو بھی مننا ہی تے صرف نبی دی نسبت نال من, کسے دی اپنی کوئی شان نہیں. اساں جے ویکھنا ہے تے صرف رسول اللہ دا منہ ویکھنا ہے, تے جڑا انہاں نو کنڈ کیتی بیٹھا ہے, انہاں دی بے عزتی نو عزت سمجھی بیٹھا ہے, انہاں نو اساں منیے تے مرے گا تے پتہ لگن گے کیڑے کیڑے جہنم نو جان گے تے کیڑے کیڑے جنت جان گے. ہن نویں فلم ایک چل رہی ہے ہور, او دے اندر کافر حضرت یعقوب علیہ السلام بنے نے, حضرت موسیٰ علیہ السلام بنے نے. وہاں بھی اس قوم نو آکھے میں نبی ورگا ہاں, آنکھے خالی وہ واجب القتل ہے, تے کافر آکھے میں خود بنیا کھڑا. میں پھر لاہور دے اندر فتوا دیتا ہے جیڑا ایسیاں فلماں نو ویکھے خوش ہو کے ویکھن دیا ہے وہ کافر مرتد, خریدن والا مرتد, ویچن والا مرتد, حکومت ایتھے ملک دے اندر داخل کرواون والی مرتد. ایک فلم نال جی کنے نکاح ٹوٹے, کنے کافر ہوئے, کنے آدھے رنہ باہر نکلیا, زنا دی نسل حرام دی پی جم دیئے, ایک فلم کنے ربے نگر کیتی کھڑیے. دعا کر صدقہ مدینے دے تاجدار دا, اللہ رب العالمین سانو اپنے پاک نبی دے دین دا صرف دیوانہ بناوے, سونے دا حبدار بناوے, تے سونے دے غلاماں دا غلام بنا. آخر شیر سفینہ تائی تے سن راہی را جان دے, او جے غلام رسول اللہ دے تے اسا غلام ہی انہاں دے. ساڈا کوئی سیدے کوئی قریشی کوئی جڑا کفر والے پاسے رخ کرے گا اسا چک ٹوئے سٹنا ہے. میراثی مصطفیٰ دا منن والا ہے ساڈا امام ہے, بس اسے تے اللہ مینوں موت دے, اسے دوتے میں زندگی دے, اسے دوتے اللہ تینوں زندہ رکھے, اسے دوتے تینوں موت عطا فرماوے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میری کیسٹا پیان سامنے وہ موضوع خاص ہیں حاصل کر. حضرات کرام ایک انجام ضروری سنو, لنگر عام ہے لنگر کھا کے بجائے. شیر اسلام مفکر اسلام مناظر اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب دیاں تمام موضوعات دے کیسٹاں فیاض رسول چشتی دے کل حاصل کرو جنہاں دی رحمت جا اڈا حسن آباد جلال پور پیر والا روڈ دے حسن آباد دے نزدیک ہائے ہائے واہ غیرت والے جنیاں تیرے منہ وچوں ایویں گلاں تے رب نہیں کڈھائیاں علامہ اقبال نو انگریزاں آکھیا ترکی دے اندر میٹنگ جانا ہے اوتھے بڑے بڑے وزیر تے حاکم آون گے ہر کسے اپنی رن نال لے آنی ہے تو بھی نال لے جاویں علامہ اقبال چٹا جواب دیتا کہنے لگا میں گناہگار ضرور ہوں پر بے غیرت نہیں اس بیچارے نو قوم دا بابا نہیں بنایا کیوں جو اگو دلے سن دلے نے دائی چھڑنا سی غیرت والا پیو کیوں بنا من چلو جے بنا دے اونو تے چھڑ لیندے جڑا غیرت والا دی ورنہ مسلماناں دا باپ دے نال علامہ اقبال دے نال اے وے مسلماناں دا باپ رسول کریم اے نبی دیاں گھر والیاں ساڈیاں ماواں نے تے مدینے دے تاجدار ساڈے روحانی باپ نے بے پردگی فحاشی ہون انگریزیت کیے کہ جدو کسی میٹنگ محفل جاؤ رن نال ہوئے یہ انگریزیت ہون کیونکہ اندھی سوانی پہلی گئی سی مار پہلی رن مار گئی تھی دوجی بات رتی جنا جڑی بات آ رہی ہے اور یہ رتی جنا جڑی ہے یہ دیوڑی گھر دی چھال مار کے تے نس کے ویاہ کیتا سو پاک اما پاک نس کے بیاہ کیتا اما پاک حوالہ غلط ہوئے میں سر وڈانا رضی حیدر دیا کتاب پڑھ کے ویکھ جے نہ لکھیا کھڑا ہوئے ڈیوڑی ٹپ کے گئی ہے نسی یا بیاہ کیتا سو یہ میں روزانہ سکول دیا کتاباں میں تے یہودی حکومتاں تے یہودیاں دے پتر روزانہ بابے قوم کی تعلیمات کے مطابق پاکستان بنانا ہے یہ اون دی تعلیم ہے کدی یہ آیا کہ ہم خدا رسول کے قرآن شریعت کے مطابق اس پاکستان کو بنائیں گے بابے دا کیوں نہ ہوندا ہوں انگریزیت کی رن پہلی مر گئی اون دی تھان تے پہن نو نال چ رکھدا سی جس محفل جانا پہن نال ہونی جس محفل جانا پہن نال ہونی باجی نال کھڑوتی تے علامہ اقبال ہائے ہائے ہائے واہ غیرت والے جنیاں تیرے منہ وچوں ایویں گلاں تے رب نہیں کڈھائیاں علامہ اقبال نو انگریزا آکھیا ترکی دے اندر میٹنگ جانے اوتھے بڑے بڑے وزیر تے حاکم آون گے ہر کسے اپنی رن نال لے آنی ہے تو بھی نال لے جاویں علامہ اقبال چٹا جواب دیتا کہنے لگا میں گناہگار ضرور ہوں پر بے غیرت نہیں امریں بول دے سی سبحان اللہ پر اس بیچارے نو قوم دا بابا نہیں بنایا کیوں جو اگو دلے سن دلے نے دلے ہی چھڑنا سی غیرت والا پیو کیوں بنا من چلو جے بنا دے اونو تے چھڑ لیندے جڑا غیرت والا دی ورنہ مسلماناں دا باپ دے نال علامہ اقبال دے نال اے وے مسلماناں دا باپ رسول کریم اے نبی دیاں گھر والیاں ساڈیاں ماواں نے تے مدینے دے تاجدار ساڈے روحانی باپ نے سبحان اللہ قران وچ فرماندا ہے ازواج امہاتہم نبی دیاں گھر والیاں مومنہ دیاں ماواں نے تے حضرت عبداللہ ابن مسعود دی قرات دے اندر اے جملہ وی نال ہے وہ ابوہم اور نبی مومنوں کے باپ ہیں تو سمجھ آئی نے کوئی نہ توجہ نال بولو سبحان اللہ اور کفر دی گل پہ سنانا کہ مسٹر نے پہلے دن کفر تے ہی پاکستان دی بنیاد رکھی. تو ساں اس قوم فکر ختم سوچ اس قوم دی مر چکی ایمان نال. آ ایک کتاب آئی ہے عرفان عرفان عرفان اوند پہ میرے ہاتھ کی یہ پتہ کیندی پیر بہو دے سلسلے دا ایک درویش فقیر نور محمد سروری قادری کلاچوی کلاچی علاقہ جان دیو ڈیرہ اسماعیل خان دے نال کلاچی اوتھوں دے سن. اوتھوں دے یہ پہلو سکول پڑھ دے سن. اللہ تعالیٰ انہاں تے کرم چا کیتا ہے اوتھوں نسے چھڈی عرش ہے جویں لکھیا کتاباں وچ تے پیر باو دے دربار تے آ بیٹھے سن 59 دے اندر 59 دے اندر انہاں دا وصال ہے سن 59 وچ وصال ہویا ہے. اے اوہی نے اوہی والا پیو خانہ 295 صفحے تے لکھ دے پین جلد پہلی عرفان یہ چھپی بھی کتاب اتھوں اتھوں دی. افسوس کے زمانے سے روحانی علوم اور باطنی فنون مٹ گئے ہیں اور باطنی امراض کے طبیب الارواح اور معالج القلوب دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں. اسلام در کتب اور مسلمانان در قبور والا نقشہ نظر آتا ہے. اسلام کتاباں مسلمان قبر ہیں چاہے یہ نقشہ سامنے ہوں. مذہبی تعلیم اور روحانی تلقین کے دروازے بند ہو گئے ہیں. اوسڑے پہ آخ دن سن 59 چ نہ وصال ہے. آج کل کے مدرسے اور کالج ہیں انسانی فطرت اور مذہبی ضمیر کے لیے گویا قصاب خانے اور بچڑ خانے ہیں. یہاں لاکھوں انسانی قلوب کے معصوم ریوڑ کفر اور الہاد کی کالی دیوی کی بھیٹ چڑھائے جاتے ہیں اور بے شمار پاک ارواح دہریت اور بے دینی کی دیوی کی دہلیز پر ذبح ہوتے رہتے ہیں. کما قال اللہ تعالی ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق نحن نرزقهم ویاکم ان قتلهم کان خطا کبیرا. اللہ اکی اللہ تعالی نے فرمایا اپنی اولاد کو بھوک کے ڈر سے قتل مت کرو. ہم ان